و مولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك و بارك وسلم وصلي عليه. آیت نمبر 3 ومن احسن قولا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او صوت زیاد خیز د په خبره کې ممن دعا غچانا دعا الى الله چې دعوت ورکړي الله طرف دا وعمل صالحا عمل کینیک وقالا دیوی اننی من المسلمین چې یقینا زیم د مسلمانانو څخه نو څنګه او تاسو تفصیل چې مې وی نو باغی کی مدا ذکر کړو چې د اسلام سلور برانچونه یا سلور شاخونه دي تاسو به یاد کړئ تاسو به ویل کنه نو مو ویل نو بیا ولیکئ نمبر اول عقاید نمبر دویم اخلاق نمبر دریم اعمال او سلورم ذمہ داری یا مسئولیت هر چې عقاید دي دا وو دي بنیادی تو مور به تفصیلات دي پا اللہ عقیدہ پا فرشتو عقیدہ پا کتابون عقیدہ پا پیغمبران عقیدہ دا دی دنیا دا نظام پا آخرانے روز عقیدہ چی دا اینڈ لری خاتمہ لری پا تقدیر عقیدہ او دا مرگ نبات پا جوان دا عقیدہ دویم شید اخلاق دویم شعبہ دا اخلاق نو دا اخلاق سلور یا پینز شعبی دی نمبر اول اجتماعی عدل صرف عدل نا کم عدل اجتماعی یو عدل بھی آغاز مداری دا حکمران مین دا قاضی دا جج دا محکمی یو دا اجتماعی عدل دا دا ہر انڈیویجول مداری دا صحیح دا چی یو سڑے با هاگا عمل اچھا سرن کی اجزان لے خوخن دے صحیح مثلا کتا چا سرن لے بروکو نستازان لدا وقت چې غستا پی سی نیولی ونی درګیدل چې تله بری سفرا سفرا خانه تله بری وکړه نسارا مسر نو چې لستا پی سی ونی سی نو دا کار غوښته یا نو کتا سره له بری کړه د حیات نو دا پیسې چې نیسی دا کار نه ناروا دي اجتماعي عدل دی ته وای چې سړی ځان په خپل جج کی سړی سوګي ځان په خپل جج کی او دا دی ته وای امین خپل قضاوت په خپل کول نو کله هر یو سړی خپل قضاوت په خپل او کنه ما په خیال هیڅ محکمې ته ضرورت نشته اجتماعي عدل نمبر 2 احسان چې د الله مخلوق سره احسان وکي د عدل او د احسان مې اس کې فرق داده چې عدل حقدار ته داغه حق ورکول دي عدل تولې کسب حقدار ته داغه حق ورکول دي او احسان چې ته د خپل حق نه څه شی ورکول دي دا احسان دی صفر اخا تا سره شرشا لیبر کړی دی صحیح اوسه لیبر یار سره چې $100 دا د حق دی چې نسی دا د عدل خلاف دی نو عدل دا دی چې دا $100 چې څنګه د لیبر او مهنت ختم کړ دا وخلاصتا مزدوری ده څنګه هغه دا حق دی ستا د $100 سره ستا نوکری ستا هغه د هغه طرف نه تا باندې دیوشي وی دی نو دی ته وای عدل او احسان دی ته وای چې هغه دې ورکړي نو شل دی نور ور پسې راوځي چې شرشا دا واخلي بونس نو دې دا احسان وای دریم عفو معافی خدا هغه چاته چې هغه باندې د معافی مثبت اثر وي دا څنګه چې هغه معافی ستا کمزوري ګڼي صحیح یعنی که سړی متعلق پوه شي دې معافی ما کمزوري هلته معافی نشته هلته خو بدلا اخله هلته بیا څه کوه هلته قرآن هم وایي بدلا اخله وجزاء السیئه سیئه مثلها الله تعالی فرمای بیا د پړق بدل کې څنګه پړق ورکوه صحیح دا قران به غیرت درس نه ورکړي دی وی دا خو هغه چا ته خو ګور یو سړی چې د زمیر مالک به دا زمیر خوددار وي انسانیت پکې وي صحیح چا سره زیاته و کی اب خپل هم پاره باندې په تکلیف وي چې ما دا زیاته ولې او چې تور ته لا وای چې نو پرابلم بس هغه د مرګ نه زیات تاري هغه بیا تاسو په عمر سترګې نشي راکولای اے چتر ازیا وکتا کوله چتر د دینه بهترین طریقه بل نشته خو یو سړی خدا سي چې بد اخلاق دی دا کردار نشته دا زمير نشته هغه چې تا معاف کو هغه یې سبا بیا ور سره یو پی صحیح نه الله کې الله وای وجزاء سيئه سيئه مثلها ال تر پړه بدل په پړه باندې او د سوق بدل پسوک باندې صحیح خبر غن ګرال صحیح نو دار معافی سره لازمه شعبه ده سلورمه شعبه صفح سواد فی او حی د صفح معنا دی مخ اړول د صفح معنا دی څه مخ اړول لکه دې خو ګوره یو سړی راغی الله دې نو کې الله دې نو کې الله دې نو کې وای امين یو سړی راغی چې دا هم تعلق ستاسو تجربه ده چې دا څه نو کوي شوې ده دا خو خرفیه په خبره نه پوهیږي صحیح دی خو چې خبره کوي اصلا څه خپل خوري صحیح نو اگر سره خبر شروع کایو بس ځان دې لا تعلق کوا ا شرشا او تا ته ویجو حیات نو تو شرشا ته لګراشه کنه باپ ته ځان خلاص وا دې ته وې صفه دا خو ش اخلاقی ده څه کا خبره کې خبرې کین نو دوی خبر باندې جنگ دي ها صحیح شو نو دا اخلاقیه درې مشوبه ده اعمال دا دوی مشوبه درې مشوبه ده اعمال بیا دوه قسمه دي یو د الله په تعلق بل د انسانانو به هم تعلق د الله په تعلق دا د اسلام پنځه ارکان کلمه منز روزه زکات او حج دا هغه اعمال دي چې د دې په حواله ته تعلق ساتي چا سره الله سره تعلق ساتي چا سره الله سره د انسانانو په تعلق د اعمالو سلور شوبې دي به هم تعلق نمبر اول خاندانی اعمال د پلار سره ذمہ داری ده د مور سره ذمہ داری ده د زوی سره ذمہ داری ده د لور سره ذمہ داری ده د ورور سره مسؤلیت ده د خور سره مسؤلیت ده د اکا سره مسؤلیت ده صحیح دته وای خاندانی اعمال نمبر 2 معاشرتی معاملات معاشرتی معاملات خرڅول اغستل اجاره کول شراکت کول نمبر 3 ریاستی او حکومتی معاملات حکومت تشکیل اول د حکومت ذمہ دار ہے د رعیت ذمہ دار ہے او نمبر 4 بین المللی تعلقات د ریاستونو به هم تعلقات صحیح اوس دا خاندانی معاملات ته مخامخ لیکي چې سلور شی نه دي کی نمبر اول واده څه طریقې ده په کومه طریقه ځکه نوې خاندان جوړیږي کله واده سره خاندان سره جوړیږي نوې خاندان واده سره جوړیږي یعنی یو پلار پنځه زامنې وي نو بیا وروسته پنځه خاندان شي پنځه کور شي نو واده سره نوې خاندان شروع کیږي نو واده چې دا به څنګه کیږي صحیح نمبر 2 اختیار د واده نه بعد اختیار او ذمہ داری دا بل چا دی چې چا ذمہ داری اختیار هم لاغي چې ذمہ داری بچا وي صحیح دا مصیبت خو دی نه جوړ شو ذمہ داری مو تک سپلې بس اختیار مو تک سپلې صحیح اخو سړی کار کو خو به کور کې ناستا نو بس د کار کو کټل به د ذمہ داری وا نو اختیار هم دلو صحیح ایته به نه بچي چلتا خاص صحیح چا یو کال په حق ها اوس خو سارا هم کار دی او تم کار دی مجھے ماجی کا تراشی حقی دو ہی جرد بن دیا وہی تو بن دی کی نہ زبسم او کھاگے تو چھ پہلے چھ پخ گا وہی تو پخا کھا سید ادار قیامت علامات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود لے وان تو شارک المرأۃ زوجها فی التجارہ چھ پر بزنس کی اپ اقتصاد کی پر کسب کی خزب د خاون سر د برابر شریک شی بس دے سر خاندان بیڑا کر کشی دے سر سوچ خاندان اوپر د بچوں بیڑا کر کشی کنے کر نور د پلا ورو ور کولی شي دکې اغه پلا مو پیجنې نه که پیجنې څه پلا نه دا څه مسله ده نو بس یو پلا مو ته پیجنې نه دې معنا چې د اخلاقیات جنازه وبد د رشتو ر تعلقات جنازه وبد بس قیامت دې سره نږدې کیږي نو صحیح نو نمبر 2 چې ذمہ داری او اختیار نمبر 3 چې په خاندان کې اوسیدون کې خلق یو بل په هندل کې د دوستانو په شان څه په شان ایون اولاد بم لکه دوستانو هم لکه زکه سختی کې ور سره دا غي صلاحیتونه د باندې کی سکی دې ګروت نه کیږي ایسه نه کی اې کیا بولټ اس ته پیدا کیږي اغه بیا بس خبره کوي نو خو لکه لاړې وچی زکه تا دومره ډیر یې وروړي د ورکوټ والی نه چې دې خبرې کول پوزیشن کې نه دا غي صلاحیتونه تا دی ولا کېدو دا پرخو دي نه صحیح دیو جن حدیث کړه دې پیغام خصوصا د لسو کال شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا بلغ بلدکم عشرا فواخیه چلور یا زوی د لاسو کالو شي نو د رور خور په شان هندل کوا څنګه هندل کوا د رور خور نو رور خور موږ مساویانه انداز سره هندل کوو ځکه چې رول در برابر شریک دی صحیح خور در سره شریک ده صحیح شو نو هغې باندې خو دباو نه شو کولی که باندې دباو کړو نو هغوی مالا جدا کړه خپل حساب صحیح شو نو د دې وجې سړی څه کوي هاں گزاره کوي نو پیغمبر السلام وایي چې معصوم کله د لسو کالو شی لک دی که جینر څومره قیمتي خبره پیغمبر کړې صلی الله علیه وسلم مونږ ورته وو ټینیجر نو د لسو کالو شي کی ځکه کیمیکلز بدلېږي نو بیا د اوو کالو عمر کې بیا بدلېږي لسو کالو عمر کې بیا بلوغ سره بدلېږي بیا سره بدلېږي بلوغ سره بدلېږي اوس چې کوم ځای هغه کیمیکلز بدلېږي هغه ځای په صحیح انداز باندې کوم ځای چې ټرن اخلي لږ به سپیډ کمی صحیح ده کنه ایگزیټ چې اخلو موږ په هغه سپیډ باندې روان شو فری وی باندې کوم کې وای کړه لږ دور سره یا یو ټرن چې اخلو نو په هغه سپیډ روان یو څنګه نه نو چې کوم ځای ټرن اخلي نو هغه ځای به سره گزاره کوي ځکه چې دا یو معمولي غوندې حیات ده چې د لس یو ورځو کار شو یا لور د لس یو ورځو کار شو او ورسره یې سختي وکړه مخې ته راو کړو دیټ از دی اینڈ اف سټوري یو کین ناټ ریګین اټ هغه احترام بیا ته واپس راوستی شي نو بس هغه ولاړو صحیح نو په دې کې یوازې هغه مجرم نه دی یعنی جرم تا کړی دی صحیح نو حضور اسلام څومره خوږه خبره کړې دا څومره ښایسته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې بچی دی د لسو کالو شي نو بیا د رور خور په شان هینډل کوه صحیح یعنی پړق مور کوه که پړق دی ورکو او مخې ته راو سخته خبره ورسره مه کوه داسې حکمت سره بچه ګورا مونږ به سره مونږ د پاره دا کارونه ښه نه دي مونږ دلته یوازې ډارر ګټو ته نه راغلي دا خلک هم مونږ ته ګوري هسې هم زموږ خلاف پروپاګنډه ډېره ده چې داسې حرکات کوو محمد رسول الله نوم بدنامېږي معاذ الله الله دا دین بدنامېږي هر انسان کې خدای ایلیمنټس خودي دي هغه ته اپلای کیږي خبرې صحیح او چې ورته تاوې نه څه کړې ستا پاوا او خود به ورته شروع کړل کنه صحیح نه وای سمې کړې دي سکه باس مې راغله ځکه کیمیکلز بدلی د بدن کیمیکلز صحیح نزا بلغه وردکم عشرا فواخیه اوس مونږ د زمکې لاندې کې یا سکه نزا رحمت عبد الله دواړه ولې تري زمکې لاندې په کو دواړه رونه دي د برابر شریکان دي صحیح اوس کله نزا رحمت عبد الله ته ویلي عبد الله ته ویلي چې زه ته بیغه مشه زه بیا صحیح زه ولې بیغه مشه خبر ځین تراله نو زوی اگر چې هغه تاسو سره د برابر شریک نه لا تر اوسه هغه ارنینګ هینډ اوف نه دی خو چې تور ته وای چې بچی څنګه له خوا دا موټر چې موږ سره دی زوام چې دمو بدل کړي ایو بل موټر مو واسته او هغه ته پته را چې زما موټر سره څه تعلق دی نو پینځو پینځو ډالر نه ګټم صحیح چې ګټي نو مې پلار ګټي چې ادا ادای کی گئی اوم پلار مې کوي خو ته دوه احساس کیږي یو خدا چې هغه کې د خپل ځان متعلق اهمیت په نظر کې راځي چې وګوره دی فیملی کې اهم سړی یم زما بابا ما سره مشوره کوي نمبر اول نمبر دویم د هغه لپاره یو ټریننګ هم دی د هغه لپاره یو تر دی وجه نه پیغمبر اسلام ایزا بر هغه ورته کوم عشره فواخیه نو بهر تقدیر تعلق په خاندان کې دن نه لکه دوستان چې عمر سره تعلق ساتي مرګري عمر سره تعلق ساتي او سرورم په خاندان کې دن نه تربیت د اولاد چې زیاده ذمہ داری دا په مور ده اولاد ته تربیه زیات ذمہ داری په چا ده په مور ده کنټرول دا د پلار ذمہ داری ده زه کنټرول مور نه شم کولای کنټرول مور نه شم کولای دوی مشوبا معاشرتی معاملات هغه ته مخه مخولیکا چې نه دی بنا پر راس بازای او په دیانت خرصول اغستل لیل رنت شراکت دا پس کې د دې بنیا د غدو شی نه دي راس بازی او دیانت یو دیس او دی وجه پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي تاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین هغه تجارت کوون کې چې هغه رښتونه دي او آنست دي جنت کې به د گوندی وي د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم او تسلیمات سورې ټایټل دی تاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین هغه تاجر چې رښتونه دي او دیانتدار دي د به جنت کې چا ګوندی وي د چا هم سایه وي د پیغمبرانو د به هغه زون کې اوسېږي الیټس کلاس پیغمبران به کوم ځای اوسېږي جنت کې یو الیټ زون دی نو دلته به هم الاټمنټ کې کوم ځای په الیټ زون کې دلته چې یو سړی په دغه بیورلی هیلز کې اوسېږي حالانکه هلته ټول الیټ کلاس اوسېږي چې څوک ډېرې پیسې ګټي صحیح خو یو بل سړی چې هغه د هغه الیټ کلاس سره تعلق نه نه ایکټر دی نه ډاکټر دی نه اټر دی په بیورلی هیل کې کور اغستره هغه څومره په هغې باندې بریتان ته وایي ها چې خبر هم کوي زه بیورلی هیل کې اسوی خبر سمجې کوي بس هغه نه نور بیا د سټیټس ذکر نه دی په کار ټول بیا وایي یا سو زه وتی اکبر خان کې اوسېږم صاحب الله خان دا تشبیه صحیح ده د صحیح ده که سیلو کې هم اوسېږم نه سیلو خو لاشه ده د کابل کندهار دورایي چې وایي چې زه وزیر اکبر خان کې اوسېږم وزیر اکبر خان پورت سیټي نه وزیر اکبر خان اوسه خپل ځای دوته وایي شیرپور کوم دی؟ میلیونو نه غواړم. یو پات مزه کومه ده؟ زرا نه واسه. مې خپل واسه. دا اوس جوړ شوی دی؟ اوس جوړ شوی. تر 2 میلیونه کم کور. دی چورپور مو دیوس. چورپور. انو که حال ته چوران ټول راځي مې شي. نه او راست بازی. دریم شوبه. هغه دریم شوبه نه ریاست شته. دریم شوبه سم ویلې دي؟ نه اته اخلاق یاد واپس لاړې موږ په دغه کې لګیو اعمالو کې لګیو معاشرتي معاملات خوښ کړه ریاست او حکومت د دې بنا د ضرورت او فراهمي د عدل او د امن قیام بل ریاست درې څه بدارې دي نمبر اول چې ټول خلکو ته ضرورت د ژوند فراهم وي نمبر دویم چې چا سره ناانصافي نکی عادل کی مدا امن دا غیلا زمین نتیجه ده فلکی که صرف دو سی مداری دی ریاست او دا حکومت نمبر اول ټول خلکو ته د ژوند ضرورت فراهم کړ یعنی دا زمینه مساعدات چې پاره کې هر یو سړی خپل ضرورت ګټل شي صحیح یعنی یو مزدور چې مزدوری کوي دا غ ډوډۍ دا غ سقاق دا غ کپڑا دا غ کالی دا غ کور دا غ صحت دا غ تعلیم دا ټول سره په کې برابرۍ کې صحیح دا زمو په دې ملکو کې دا ځکه نه برابرېږي چې یو سړی آل ته عرش کې ناشته بل مو په ګندا نه لایق ور جوړ دی صحیح ده هلته اوس هم لا پاکستان کې د مزدور دروازې دیاړي د سل روپۍ تړې نو زوم دی صحیح او بل طرف ته هغه مالدار هغه دروازې یو یو لک روپۍ خرڅه ده څه کوم خرچه صرف یو لک روپۍ ده مزدا څومره لوی تفاوت دی په دې سره معاشره نه جوړیږي انا هغه تر انسان معاشره ویل شي دا انساني معاشره دې درندگی وي الله ما څه کوي چې تو قادر او عادل هي مگر ته نه جهان وي هي تلخ بہت بندې مزدور کې اوقات ته او خدای قادر وي عادل وي خدا ستا کوم دنیا چې دا ته کې د مزدور شو ډېر وي تاک دې ډېر وي په تکلیف دې هي تلخ بہت بندې مزدور کې اوقات او وی چې کب ډوبه کا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات چدا سرمایہ پرستی کے مشروع ده د دې سرمایہ پرستی د دې د کشته و کرټ دی دنیا په دې انتظار ده چې د دې ظلم او افټر افیکټس په کله د خلکو باندې ثابت دي ثابت دي شیخ الله خان دا څه کنه یا سبحان ها درس نو د دې د حکومت او د ریاست ذمہ داری دو شی ده ضرورت د ژوند فراهم کول او د عدل قائم اول نو چې دا دواړه قائم شي لازمی نتیجه سره اما بدمنی خصوصا راضی یا د ژوند ضرورت نه فراهم یا عدل نشته نو چې عدل نشته او چا سره زیاتې او محکمې هم اگر یکش نشي اساس اگر یکش نشي هغه بیا حکومت چلنج کوي بیا ځان له ګروپ جوړ کړي د چا د ګینګسترز یو ګروپ جوړ کړي په لوی روډ باندې خلکو تودري کې لوټ کی صحیح اده حکومت ته پاره چلنج وجه ځکه حکومت نه انصافي کوي خبر دین کې راغل او سرورم شي بین الملل تعلقات د دې تا د دې اګویا بنا نمبر اول مساوات نمبر دوی دویم صدق نمبر دوی دیانت صحیح چې ریاست پر ریاست سره مساوي ګڼل شي چاہے یو ریاست دور دی ابل دور غټته به وګور خو ال ته پر ریاست اور بین الاقوامی معاملات وې دې تنه شي کده پاپولیشن سره دی آرمی ور سره سره دی اسلحه ور سره سره دی ټیکنالوژي ور سره سره ده دا بیا مساوات نشه دا خو بیا ریاست نه ده صحیح بیا ور چا سره دا شیش ته نه ریاست ده دا بل نه کار ده صحیح شریعت اسلامي لومبنه وای مساوات سوې او بین الاقوامی تعلقات دا ټول دنیا کې دا ظلم د دې وجه شروع ده چې د ریاست نو یعنی مساوات نشته کښتا نه یو ریاست چې قوت ور سره ده هغه نور ریاست نه کین هاي غلبانان كيني برتو يوز طول باسي صحيح؟ نو ديس رخو عمل نرازي ديس عمل نرازي؟ نرازي چرك رازي دو بدن ريبا نورم سوا كي الله دي خير راو دي انساني دنيا دي خاني ساب اس دا دا ناتو اكسفشن چي كيجي چي والدي دا کمپلیت كي يو دا اكنشن نمج دي خا الله دي رحمك نو نمبر اول مساوات نمبر دویم صدق چه ریاست بر ریاست درشتیا ہوئی او نمبر سلورم نمبر دریم امانت چه اوبر سر بچی ٹنگ نکی دیانت دارے سر او معاملاتی اوبر سر ہینڈل کئی ادا سون رو پیر لوکمی تعلقات چی ٹولی اوبر سر چی ٹنگ کئی کنے گئی حیات تو آیا دا ٹولی حسنی اوبر سر سکے چی ٹنگ کئی درو ہوئی اوبر تا گاٹ او سلورم شعبہ تا خور درے میں شعبے سب برانچز دی سلورم شعبہ مسئولیات او ذمہ دارائی ہوئی اغد و دی مسئولیات او ذمہ دارائی دا مسلمانان صرف سودی دعا یو دعوت او دویم جہاد دعوت مانا دا چه غیر مسلم بخبر دین بانے دا سے کانے کے چه غیر قبول تا تیار شی کد خبر پا بابوی چه بخبر کانے کے کد کردار پا بابوی چه دے کردار دا وجہ کانے کے چه غیر تانا تپوس کی چه انہوں دل تا خصوص دا سے نکی دا تا صحیح نوز آغاز آئے بیا زان لبریتان متا ہوا نزو زما ٹریننگ زما پلار اونی کدا سے کرے نو سلی وکړه زستا پلار اونی کبا نه چن ډول کې نو فائدې وشو نا دغه موقع د اوس دغه کس د پاره یا کسانو د پاره ته نه تاسو کو چې دا سه راس ګوي دا سه بیا نه داری دومره کایندنس دا دغه موقع ایکسپلور کړ مرګریه زمو سرمان دا د محمد رسول الله تعلیمات صلی الله علیه وسلم دا د الله حکم دی موږ دې خلاف کول نشو صحیح اس انسان ہر یو انسان دے کہ خدای ایلیمنٹ لگو رہی تھی کنن نہیں سبب اتا تو ہوئی ذکر چیہا لار سی پدیشے با فکر گئی شدل تو خلق پیسے پیسے پر خلق بڑھائی کنے بڑھائی صحیح آوئی شدہ آنے سرامت فار نو ریزن با بزا بلا سٹور کیوں نہیں یو کسو ناغا زمان مخ کیوں ناغا سرا پتہ نشتی یو سو سینٹا کم سشے غلطا یو سو سینٹا سرا کم what can I do? Or there no problem. I'll give it. Agad bekul hairat sarmata guri arif shuhu. Rekal dara tasawar dishna. Dil ta plar dhuli leo sent nor kai. Kwar kai. Dil ta khubad haal le. Sahi. Now you arif shuhu? Yes, why not? Thanks a lot. Thanks a lot. Bera da post ko tira kum zaye. Maa sa da amrikiye ya. Maa wa chur tira Pakistan jandu kisa da kum sa fayda bosh. Sahi. Maa orta sa da amrikiye khuza musulmane. Maa sa da amrikiye خوزه مسلمان چې دین کلک شي که پاکستان ورته کلک کړ ها نو خوزه وایي بس اټم بم وایي کړه دې کله میرا واخره الله صحیح اسلام صحیح ده انشاء الله 9/11 وروسته چې خلک تاسو را بولتل چې چو سره د پاکستان سټیټنشپ ورنشي واستي نه اخلي صحیح زما د خبره سب پالټ ریزلټ فراونه وته پالټ ریزلټ فر دی راو دي چې زه ورته وایم چې زه مسلمان یم اوس دا یو فکر دی یو ائیډیالوجي دی یو نظریه دی یو عقیده ده چې ورته وړاندې کا خبره ته پوښتنه سوچ کړي یاره دا نن دته یو چاپلن دی صحیح نو داغه لور داغه ډر دی دا ټول اعظم یو سټوډنټ سره هغه یعنی تعلق دا چې یو ځای کار کوي صحیح نہ اور تو دماغ ویب سائٹ پر کرو اگر مسلمان ہے ایسا مسلمانان پاپولیشن چھ دی اسلام دے دے کدے کرسچن چھ پاس او کرا سکتا او یہو بن رہا کرے کدے کے پاس کو ہا کدے کے چھ دی وسم زیادہ ٹول کے خدا جلے چھ اسے کہ رشتہ دار تا پوس کے کرسچن اور چھتا شتا نہ اب وہ دین نشتا میرے کاتلکان نے مزات مزات پر نہ مزات پر نہ اینی ہاؤ اس یو دعوت نور دعوت طریقہ دا غلط او دیم جہاد نو جہاد دا دا دولی کا چی جہاد دا دفع دا ظلم دا پارا او دا دفع دا حرابت دا پارا حرابت مانا جنگ حرابت مانا جنگ نو جی کم زی سوک ظلم کئی یا جنگ امپوس کئی نو دا بیادا مسلمان بس اولیت دا جہاد کا غلط خوزا مونگنا نئے ٹاپک دا دعوت دے ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ خدای وای دا هغه بندنه خیسته خبره هیڅوک نشي کوله سوچ چې خدای تعالی دعوت ورکړي چې خبره کوي نو څه کوي الله طرف دعوت ورکړي اوس دعوت الله دا د پیغمبرانو ذمہ داری وه خدای طرف دعوت ورکول چا ذمہ داری او دا خدای طرف دعوت ورکول دا د امت ذمہ داری ده دا هر انډیویجوال ذمہ داری ده او الله طرف دعوت ورکول دا د حکومت اسلامي ذمہ داری ده سورہ آل عمران آیت نمبر 113 پیدا مکو کنتم خیر امت تاسو بہترین امت اللہ من توید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطیان توید تاسو بہترین خلقی کنتم خیر امت تاسو بہترین امت اخرجت للہ سے چتا سرائست شوی پیدا شوی دے انسانان دے خیر دے پارا دے انسانان خیر دے پارا بس کوئی دعوت بور کوئی تامرون بالمعروف تامرون بالمعروف تاسو بدنی کئی خبر کوئی خلق تا وتنہونا للملکر امن کوئی بید بدائنا دا دعوت دے خلق تا بلس خبر کئی دا خیر خبر بکئی خلق بل شر دا خبرنا منکئی وتومنون باللہ ایمان بسات اللہ تعالی باندے سورہ حج واللہ سوا پارکی دے آیت نمبر یو سر ویخ بلکہ وایف لئی دا آیت نمبر یو کم سا بیخنا ندا مفہوم با یاد شینا درشنا اذن للذین اجازت ورکریشو دیا چاہتا یقاتلونا چچا سر جنگ کولشی اس دیکھو اگر پیغمبر علیہ السلام او داغمر گرو خطول مرد امن امن امن خیر سلامتی تعاون دی خبر ایک والا صحیح او چچا پینزل لسکالا را خبری کرے دی سو کالے کرے دی دیار لسکالا مکہ کے او دو کالا مدینہ کی نو پینزل لسکالا خیر امن سلامتی تعاون حل صبر صحیح او پینزل لسکالا بعد اللہ وی انف از انف دی روش جی زیادی روش ہاں نو یکا ایک دی خلق وقت نیر شو دی خلق بانی سی جرش دی وہ جنگ شروع کر صحیح دی سو کن جنگی شروع کر نو اللہ وی اجازت نور دور کرے اذن للذین اجازت ورکنے شوی دیا کسانو تا یقاتلونا چاہی سر جنگ کوئشی بے انہم ظلمو دے وجے چی دوی سر ظلم شوی دے و ان اللہ یقین اللہ غلا نصرین پینداد دوی بانے لقدیر القدرت لرن کے دے دا کم خلق تے سوزن پر سر شوی دے اللذین آتا کسان لے اخرجو من دیارے چی دیو اس طرح شوی دی دا کورنو دوینا بغیر حق بلا وجہ بغیر حق دا مسلمانان چی دا مکین اس طرح دی سکلی سوکم لگلو ہاں یو جرے بھو اللہ آئی اقولو مگر صرف دا دے وجہ چی دوی وی رب اللہ زمونگا رب اللہ دے برسو کی رب نمانا جگڑا پس بانے ہو بل سو کی رب نہ بنا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی اجازت مور گڑے دے زکو اس میں اجازت مور گڑے دے کنٹرول کم دنیا روانے گی اس کی اللہ تعالیٰ ہوئی چی انسانان پر انسانان کنٹرول کو انسانان پر سکو او دا گورا پر کلو کی پر علاقہ کی پر دنیا کی دا گا طریقہ دا یو بدماش سڑے پیدا شی دا خلق جوان دے تنگ کرے سمودل دا خلق تنگی تنگی تنگی اللہ ورطے اوپن پیدا کی او بلس بے باسی صحیح میں بیا غل گئے خلق تنگ کرے نہیں ادرے مرترا پاس ہی دا آدمی روڑتا تو بس تا پا افرادو کیم دے پا اقوامو کیم دے اللہ تعالیٰ وہی دا زمان نیچرل لا دا دے تو وہی نیچرل کنٹرول سسٹم دے سوئی نیچرل کنٹرول سسٹم فطری قانون انضباط دے تو وہی فطری قانون انضباط ولولا دفع اللہ الناس اکچر نوے کنٹرول ولد اللہ تعالی خلق لا بازوں بے باز پیو بل بادے کہ اللہ انسانان پیو بل نہ کنٹرول کھولے نو خدای وہی سبب لہد مر سوامعو اران شیب وے سوامعو در کرسیانانو مانکس ہوئی مانکس مانکس نہ سوئے نو پریس ہوئی دا شد ہے پریس پر چرچ کی مانک نہیں اگر ملنگ ہونی بھی اگر راہ بورد ہوئی نو دا اگر کم ناس دے زائی جوی پیر خانہ دا اگر ناس دے زائی پیر خانہ اگر تسو میں آوئے لہد مر سوامعو سومعے بروانش و و بیغن اگر جه چرچون بروان شو و صلوات اسنگاج بروان شو و مساجد و مسجدون بروان شو و اللہ تلوی دی خوکورا دا کرسچیانان و مونکس دا اغای پیرخانه آباد را سوکرتا سنوی چرچ آباد دا سوکرتا سنوی دا یهودیان و سنگاج آباد دا سوکرتا سنوی دا مسلمانان و مسجد آباد دا سوکرتا سنوی سکه چې الله تعالی ما انسان په یو بل کنټرول کړی دی کته په یو ځای کې د مسلمان مسجد روانه هغه پر ځای کې ستا چرچ روانه صحیح ریاکشن کی دنیا کې کیږي کنه کیږي هغه ته بابری مسجد په دی انډیا کې ناغه شر پسند هندوارو شهید نو جای شهید یا سبحان الله بل هغه کې دل یا نه خو هندستان په حساب خو دی او بل ضرر ولته په جنگ په پاکستان کې کوم قیامت جوړ شي پسند کې خو هندوان ډیر شهید سندوان سلویخ بندرون ایروان ویس وزبر او حکومت اغب یعنی خلق دوم را اغب یعنی پا غصار چا حکومت هم کٹر کولی نشو نچڑانگاولی نا حکومت هم پولیس تاوی سوائی ما سو اگر زمون زمداری دارا چی دری مندرون سو حفاظت کو خدا اوز دی حفاظت موقع نا دا او را غصت دی خلق دا دی اخو بلگی دا سی او را غصت دی من پا دا سوات کی دری سکان و گردوارا وار بچاو د سکانو گوردوارا ناغ سکانو د اندوانو خلاف په احتجاج کې مسلمانان سره شریک خو مسلمان چې جذباتي شي د خو بیا ځین کار دی نو سکانو گوردوارې ته اور ورته کړه اور ته و دا زمونږ هغه ورته د مخ کې نه لري دی خو مثلا قران اسلام صحیح خیر دې ته به جوړه به موږ تاسو سره زه هم مسلمان جذباتي شي دې بیا په سکه په اندو کې فرق دې کولې بس اور باندې کاوه په اندونا سکھ آو بس دا خدا جذباتیات سکھ ہے نا پا جذباتی کی خبی آخر نسلوک تپوس گئی وہی کہ تپوس کم ودہ سڑے پھر اللہ سعودی رنبے ختم کر بیابر اس تپوس کی لیٹی کوش صحیح نو سلویخ بندرونا قیمتی قیمتی بیلڈنگونے ہو صحیح ابھی حکومت مجبوری ہو ایلے گرانٹن روکر بیا بات پاکستانی حکومت ایلے گرانٹن روکر معذرت موکو حکومتی وزیرانو ملال چا کیفیت دا سو چې مونږ اوس کولې نشو او چې ټول قوم راوړي رسوا کې ور سره بلایې صحیح ابیا جنا سي هغه ما يخ په مار کوم لکه يخ بیا خلق او دورا او را غصب یو ګولای مولای باندې خوني اخو بیا انت خو ورته بیا وینس چرچل وی وینس چرچل هغه یو ځل احتجاج نو خلق ډیر نو خپل مشیران ورته وې دا کنټرول کوونه او ورته تسلیم نه یو پرېزي وی ډونټ کم اکراس دی فلډ واټر ډونټ کم اکراس The flood of water, let it flow to take its level. Chidai level tashi chi even she, say, chile kaman kwae shi. Bia ba khabar kone shi. Dib makhi tara se, kya mat jode, la khunur zi ati shi. Maai da sare sa, ushar sa. Nara di waji, kala chi daga se aga angry mob rawani, no bia polisu me kras na razi. Polisu bia wakur shi. Say, da chi kala ihtijaj rawani, protest rawani, صحیح خصوصاً پہ تھرڈ ورلڈ کی اب فار ایگزامپل پاکستان کے پاکستان پر مسئلہ کنٹرول کے ڈاکتے ہیں صحیح نان تجروانی نہ اوی کو لاٹھی چارج کی صحیح بیٹن چارج کی وہل کی پولیس سے اس ممبر کے گورنر ہاؤس طرف روان یا پریزیڈنسی طرف روان دی یا پارلیمنٹ ہاؤس طرف روان دی تاکہ اور ورت نہیں صحیح میں بیان تو ہے اس خو سو گئے ٹیئر گیس اوور دی بال ڈسپرس گئی خو بیا ورته تلقین ورکړی مجلس چې خبردار کو لیډرشپ بچ ساتي څوک بچ ساتي لیډر چې کوم روان دی مېس کې یو دوه دوه دي لس دي ار سره دي لیډر له ګوره ډب ورنه کوي ځکه چې دا ورکر دی د پسان ډب اخلي په دې بدنامه دي خو کې لیډر له ورنه ډب ورکر دی سورې کې بیا دا خو بیا خران کې بیا پرمنډ کوي نو دې وجه ما ورکر ته ما لیډر باندې کې مت درازي ته کا خو مجلس ټیټ بچ لیډر ګوره بچ ساتا لیډر له ګوره ډب ورک ورکران خو لکه د یا سبحان اللہ لکه دری ونس پیدر باندې بیا باندې کوي صحیح نو دي دا وه حکمت یې باندې صحیح ورته بلکې بعض اوقات خدا سي وي چې حکومت وي بس لیٹ دم ڈو اٹ بس پرې دا بلڈنگ وسو صحیح صحیح چې دې لیک ایگزاس چې سو شي چې ایگزاس شي کې ایگزاس کړو دې نه پرې دا فتنه نور بیا تي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آل و اصحاب اجمعین نمبر 1 الحمد لله مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه نوز دا دعوت دا دے پا حوالا منگا ذکر کو نو بلا خبر دا چی دا دعوت دو حصی دی یو امر بالمعروف او بل نهی عن المنکر امر بالمعروف to promote virtues چه خخویونا خا اخلاق او خا اعمال ده دیده پارا تا گودوو کی چه واضح تن نکی زان سر نور خلق پیم شریکان کی صحیح سپیو کی زان سر نور خلق پیم شریکان کی او نهی عن المنکر ده نارواونا خلق منکول دا وظیفه ده امت او دا وظیفه ده حکومت اسلامی وظیفه مانا ذمہ داری ده امت او ذمہ داری ده حکومت اسلامی سورۃ آل عمران پیدا مو آیت نمبر یو سلسلور پیج 96 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أَخَامَ خَادِي تَاسُ يَوْ أُمَّةٌ تَاسُ لِي خَامَ خَادِي 104 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أَخَامَ خَادِي تَاسُ يَوْ أُمَّةٌ يدعون الى الخير چه دعوت ورکی خیر طرف تا نو ده خیر دو شعبه دی دعوت ورکی خیر طرف تا ده دعوت الى الخیر دو شعبه دی یو ویامرون بالمعروف چه امر بکی بالمعروف ده نیکو کارون نو امر پا مانا ده حکم نده امر پا مانا ده حکم نده امر پا مانا ده پروموشن ده امر پا مانا ده انجوائنگ ده پروموشن مانا یعنی تا دا سه زمینه مساعده که چه خلق پایی که دا خیر کارونه شروع که یعنی پا یوکلی که اوسیگی پا یوکلی که اوسیگی دا خلق و بچی اغا تعلیم نکری دا خلق و بچی تعلیم زکا بلکلی تا سکول تا یا مدرسی تا تلل ور تا گران دی نو تا ور تا زمینه مساعده که ال تا خیر داده یو الیمنٹری سکول ور تا برابر که یو وڑا مدرسه ور تا برابر که زمینه ورته مساعده کا خلق با اٹومیٹیکلی د خیر دا کار شروع کی صحیح شو دته وای پروموټ ورچو صحیح یا چې تاسو روکړی انجوائن ادر ځان سره نور شریکان کا ځان سره نو پدی باندې څنګه شریکان کا چې تاسو راځی کنه الته مونږ لک سات تیر کو سدین زدا کو لک سات تیر کو ډیر وخت مو تیر شي دغره د استړې مو ټوله د طبیعت نه ختم شي لګ ریلیکس شو صحیح تو بچے دا ورک اٹھاؤ دا حبس کو لے بس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيرِ خَامَ تَاسِيُ تَاسِيُ أُمَّتْ چِ دعوت ورکوئی خیر طرف تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ چِ عَمَرْ كَوَيْدَ لِيكَي وَيَرْيَنْحَوْنَا نِلْمُلْكَرِ عَمَنَ كَوَيْدَ بَدَيْنَا اولائک هم المفلحون دا کسان هم المفلحون دا کامیاب خلق دے دا کسان دا کامیاب خلق دے اس آیت نمبر یو سل لستر عرص اور پسی کنتم خیر امت یئتاسو بہترین امت اللہ تعالیٰ من تو ایتاو سنگئی بہترین امت یہ نو سنگ بہترین یہ اخرجت للناس تاسو پیدا کړی شوی یی د انسانانو لپاره نو موږ په خپل هم انسانان یو کنه یو انسانان خو الله تعالی وایي د انسانیت نه بعد ستاسو یو دویم صفت دی او هغه صفت مو دی د امتی کېدو هغه صفت مو سره د امتو انسان خو ټوله دنیا پیدا کړا او ته چې د محمد رسول الله امتی صلی الله علیه وسلم نو ستا یو ذمہ داری ده او هغه ذمہ داری ده سره تامرون بالمعروف امر بکوی د نیکه و تنحونا عن المنکر امن کوی بد بداینا و تؤمنون بالله عقیده و پخصات الله تعالی باندې مو چې عقیده دې پخای نو دا د دعوت کار باندې کار کوي اچ خپل عقیده دې پخنی یو ځل جذباتی شوی صحیح خلق بلا داسې وی جذباتی سره او فوری طور تک د بلکا د بڑبڑا کای مونږ ورته بڑبڑا کای وای خوبا تاسو ورته خوبوی او بو کې چې باران کیږي او جوړ شي نو په تا جوړی کې ماتي جوړی کې ماتي دا د ایموشن صحیح لکه د بڑبڑا کای سره اوپر شي که پرنس اړو خاص بیا وجود دی صحیح نمون دغه سي کله کله د خیر کار کوم جذبات یې شو دوه ټیک ټاک بس په دې باندې به چټ ډیسپیر شو بیا فرض ګوزور پسې هم پریږدي د دې وجه الله تعالی قید لګو او تؤمنون بالله که الله باندې د عقیده کله کوي د عمل کې به د کانټینیوشن به بیا د عمل باندې به څنګه به په تسلسل سره دا به کانسټنت دا به کانټینیوس خو چون کې ته جذباتي د ایموشنالیزم بنیاد باندې یو کار شروع کې بس بیا شي ډیسپیر شي صحیح نو دا د امت وظیفه سورة الحج آیت نمبر یو سلویخ بلکہ آیت نمبر سلویخ و یو سلویخ دوارا ہو رہی آیت نمبر ندیشن شروع ہوئی پیدا مکت نوان سگین فکر دا معاملات و دا ایشوز پا دین کی اہم دی باید سنے بانے سڑی سر خلاص ہوئی دا سڑی سر پہ خلاص ہوئی علی وجہ بصیرت اس اسلام او محمد رسول الله دا خو دنیا په جندل د امن او د سلامتی په نامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا کې په څه مشهور د امن او سلامتی انجلا پیس ورته ویل دی په اصل پرسی اند دی انجلا پیس صحیح چې دا امن فرشته ده صحیح اسلام د امن پیغام دی او سکه مدینه منوره کې سٹیټ اسټابلیش کړ نو الله تعالی ورته نو یو شو گو اهیډ صحیح انف از انف ډیر مودا برداشت کړ پینزل لسکالا سورا پینزل لسکالا پا اورون استعمال کریو آچو پا مینزی دوزا یکنی دا سی بے کور ظالمانو اوش سر بے یوخ پا یو اوش سر اوتر للا ابل لبے بل سر اوتر للا ابل اخ پا یو بل اوش سر ادوالا یا مخارف سمت مانے سڑے بے اوش لگ دا سی چی دانا محمد رسول اللہ مرگرے دی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح او پیغمبر علیہ السلام دا صبر استقامت درس بورکو صبر کو دا صبر استقامت درس بورکو چی دا فاؤنڈیشن رو مضبوط کی دو ادا مضبوط کی خودش پر ریٹالیشن نہ پہ انتقام نہ پہ بدلہ نہ پہ صبر اور پہ استقامت پہ تکلیف برداشت ہو رہی پہ قربانی اور کھولو تو دنیا پہ جندل چندر دا سے خلق دے سچی کے اور سرک ہوا دے ریٹالیشن نہ کہی خبر ذہن کے رہا نو چھو اس مدینہ کی سٹیٹ برابر کر نو پہ دویم کالی پیغمبر علیہ السلام تاوی دے فیس کر سو گا دے دے مقابلی در روز نو رہو دا پیغمبر علیہ السلام مقابلی در او بیا ہوتا خبر مسلسل روانو حرم عشق به یو مهمو حرم عشق به یو مهمو اگر تا اپرائزنگ دی حضور علیہ السلام بالتی ہو آرمی ولی گلا اگر تا اپرائزنگ شروع دی سخلق لگیا دی دسی سی کئی کانسپیریسیز کئی پیغمبر علیہ السلام با ال دی و لشکر دی گا نو خلقو یو بلتوی دا یا کائی اکس جلوش ناسا پا سین قلاب راک صحیح نو اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ السلام دا اغا سائٹ سیف کئی دا اغا ڈیفنس کئی اذن للذین اجازت ورکنے شوی دیا کسانو تا یو قاتلونا چی اغی سر جنگ کو لشی چکم و کسانو سر جنگ کو لشی اغی جنگ نکی اغی سر جنگ کو لشی بے انہم ظلم ادھا اجازت ورکنے شوی دیا بے انہم ظلم دے وجے چی دی سر زیادے و ظلم شوی دیا زیادے و ظلم دو وطن نے رائستی دی جسو پورے دو وطن کی وحل ڈبولی سوشل بایکاٹ کوور سرا توہین و تذلیل کوور لا مڑولی پلارو کی خبو کی ورطا پڑی چور اور اخ کلی غریبانانی اغیر پا اور بانے وارا چول بے انہم ظلم وَإِنَّ اللَّهُ يَقِينَ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ پَيْمْدَادْ دُوِ بَانِ لَقَدِيرُ الْقُدْرَتْ لَرُلْكِ دِي الَّذِينَ دَعَا کَسَانْ لِهُ خَرِجُو مِنْ دِيَارِهِمْ چه دی راوسته شوی دی ده کورو ده دوینا بغیر حق بلا وجه سه جرم خوی نو چه ده مکی موزمه ده رایسته جرم نو نو الا ان یقولو سوائی ده دیوی خبره نا چه دای دشمنان تا جرم کاری ده خدا خو جرم ده نا دشمنان تا دا جرم کاری ده خدا جرم نده کم ان یقولو ربنا اللہ سوائی ده دینا چه دوی وی زمونگ رب اللہ دے نوز ده دوی دا کی دو چه زمونگ رب اللہ دے بل چا دے سر نکا تکو نو دا جرم صحیح حکم زائے چه دا زورور زور چلی گی نو آغا زائے کے بیا دا زورور نا علاو بل چا تا رب ویل دا غیت نا قابل برداشتی اغوی رب ما مانے سبکے او دا مسئلہ دا دنیا دا تاریخ کی روانہ دا قیامت پوری روانہ صحیح دنیا تاریخ کی دا ابتدار روانہ دا او تر قیامت پوری روانہ صحیح دا ضعیف سے بھی حضر پتا گا دا جنگ دوران کی ہاں یہ انٹرویو ناغه کې وی چې زمونږ دا جنگ دنیا سره په یوې خبره روان دي چې دنیا کې یو فلسفه ده چې مایټ از رائټ. په دنیا کې یو فلسفه ده چې مایټ از رائټ. په مونږ چې دا فلسفه په تور پاره چې رائټ از رائټ دا جمله ډېره ښه وویل. په مونږ چې دا فلسفه بدلو چې رائټ از رائټ چې سټیک دي ناغه ټیک دي قوت ټیک نه لري صحیح. او دنیا چرته نه منل ته تیار ده که تیار نه دی دا مشرکین مکه چې د پیغمبر اسلام په یو ساده جمله باندې ټول الرټ شو او ټول سترګې راوته چې دا قیامت راځي. پیغمبر اسلام والسلام چا ته مور یاد کړو معاذ الله د چا خور یاد کړو د چا عزت ته وته نیولې وا څوک ډایرکټ ایڈریس کړو سبنه خبره چا ته کړو د چا نسل ته بد ویلو نسب ته ولا بد ویلو په چا گزار کړو چا له پلاک ور کړو د څه خبره نه بس هغه وی لا اله الا الله نو صاحب عربو هغه په دې پلیج اف الیجنس باندې پوهیدل چې لا اله الا او دا پلیج اف الیجنس الله ته ورکول دي صحیح. پلیج اف الیجنس الله ته ورکول دي او هغه کفاری اوسړې د خدای په ځای ناشته د قبیلې خدای وغه د قبیلې سردار سم و هغه قبیلې خدای و هغه وایي چې دا پلیج اف الیجنس الله ته ورکول دوه خدای یو خدای لہذا هغه ټول مقابله شروع کړه ای ټول مخالفت شروع کړه. پیغمبر اسلام خپل تر چې د خپل قبیلې چیف ابو الحب هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغی کور د ورته راغی وایي ته نو ولې دا حرکت دی وکړه ته دا زما دا خبره ولې نه منې زما دا خبره ومنه خدای به عزت درکړي دې کلمه کې عزت د انسانانو ته په عزت ملاوي نه. ابو الحب ته لومبې تپوس وکړ وایي که دغه کلمه بلال او عمار وي نو بیا بلال او عمار دوه توران څه شی وو دوه توران غلامان دوه توران غلامان نیلتا نسبو نیلتا نسلو اسو بنو خریدشیو غلامانو مکم و زمکی صحیح. او غلام خواهی نگر دی پشان دی حیواناتو نی بدتر گرن نو ایک دا دی بلال و عمارو وی نو اغی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغی مم معزز وی اغی مم اغی عزت داری چی کم تلری نو ابو الحب فورا را ٹوب کر صحیح. وی چی کم فکر او کم فلسفہ بلال و عمار ابو الحب سر مساوی برابری زبر اغی مخالفت کم تر مرگ پوری اوس پتا ولګی دا چې جګړه په سبب په خدای ہے جګړه په سبب په خدای ہے. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اوس الله تعالی وای مسلمانانو ته د جنگ د اجازه ولې ورکو زکه د ظلم دفع لازمی ده. دا ډول کې ظلم دفع کول لازمی ده او د جهاد اصل بنیاد هم دغه شی دی. د جهاد اصل بنیاد د ظلم او د حرابت. حرابت معنی جنگ یا جنگی سازش جنگ یا جنگی دسیسه. نو د جهاد د مسلمان د پاره بنیادی علت هی د حرابت ختمول او د ظلم ختمول. د ظلم مخنیوی کول او د حرابت مخنیوی کول. حرابت د حرب نه دی. حرب څه دی؟ جنگ ده. او عموماً خدا ورو چې دیفنس د حق دی. دفاع څه شی؟ حق دی. شریعت کې دفاع حق نه دی. شریعت کې دفاع فریضه ده. شریعت کی دفاع فریضه ده. انا زمون شیخ سے بوئے ایو مرگریه پا شریعت کی دفاع کول ادا حق نه ده. حق خدا سے شه ده که تو قوانه نو وای اخلاو کنه وانه نو معافی که نا پا شریعت کی وی دا دفاع دا فریضه ده. ہاں لازمان بے کے کبھی نکی خدای بدنا تا پوز کئی من بیا خو پختانو خو بزاج دا سلے اوی زکا بدنا خدای تا پوز کئی چید خدای اغه ډېر غیرتی دی. رسول پاک ډېر غیرتی دی. نو به غیرت سړی بدی شي صحیح صحیح. او دا غي دوه مثال قران کریم کې موجود دي. یو سورہ المائده کې بلکې دوه سورہ المائده کې د آدم علیه السلام دو زامن حابیل او قابیل مشهور واقع دی. قابیل د فاسق ونی سړی حابیل نیک سړی په یو ایشو د دوړو جګړه پیدا شو. قابیل ورته تریټ ورکړ زبر مړو قابیل حابیل ته تریټ ورکړ وې مړو باندې ناغو ورته الا ان بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک انی اخاف الله رب العالمین وې کته په ما اٹیک کې او ما مړې زه بالکل دا کار نه کوم زکه زه د الله نه یریږم سګو دا الله نه یریږم. نو زموږ شیخ صاحب وویل الله تعالی دې پر رحمت کړي دا خبره ما ته دی نه غوې به مرګریا خسړی توپ خښې دی سیر خسړی توپ به خښې دی خو یې دې خپل حدود دی چې دا د حد نه واړي د لا توپ ته جوړ شي سید کنا ویره دی به حد معلومه چې دا خسړې و ترکه پوری بس یو حد تل خلک ورسی بیا په شهر اگر په پلاټ مو بس کړي بیا وته شي جوړ شي ها دا ته ټول جوړیږي بیا نه ورته الله نه یریګ نو الله فرمای فتوعت له نفسه قتل اخیه دد قتل د ضرورت ته په خپل آسان کړ دد قتل د ضرورت زکه فاسق سره هغه ته چې دا وایي چې نه نو څه وایي ریټالیشن نکو صحیح زکه زو خدای نه دیږي ما لاس تر دې غوي خپ بیا خور دې خاص ان کار دي دا خدای له چر حلال او خمر روان دي دا دا غیر هم ځات ان کار دي صحیح نو الله تعالی فرمایي الدا چې حابیل ډیفنس نه کړ فریضه کوتا هی ولا حابیل پر ډیفنس نه کړ ها د فرض پدایږي کې کوتا هی ولا او دویمه واقعا هر بنی اسرائیل دا بقره کې هم څه کړ دا او مائده کې هم څه کړ دا بقره کې د موسی علیه السلام نه بعد والا ذکر دا سوره مائده کې د موسی علیه السلام زمانه والا ذکر دا د خپل حقوق او دفاع کول دا فریضه ده نو اوس بنی اسرائیل چې د خپل حقوق او دفاع نه وکړه ریاست ختم شو حکومت ختم شو غلامان شو سوش غلامان شو جالوت دای چې ورته په نیو ټیسټامنت کې ګولای اټوي سو ورته جی او ال ای وای ای ٹی قران ورته جالوت وی دی ورته سوې ګولای اټ جالوت ته غلامان کړو او د يهوديت پریکټس کو پرې دا کبدا پته ورته ولګی چې دیس ګای سٹل بیلیو ان جوډایزم وی دی ختم کا صحیح یعنی تر دې حدې غلامان کړو کبه ورته پته ولګی دیس ګل تر اوسه اخیده بدل کړې نه دا وی دی ختم کا صحیح کچا سره بل تورات یو پرځو نیول شو دې ورسره پوښتنه خبر ده کې را الله تعالی وایي دې غلامان څخه شو چې دفاع د دوی فریضه وا په فریضه کې چې کوتا هیو کې نو افټر ایفیکټس نتایج او عواقب ته ځان تیار ساتي نتایج او عواقب ته ځان تیار ساتي نو دفاع فریضه د سوسیزونو د پینځو سیزونو دا ځان سره وایي د سوسیزونو ډیفنس فرض ده د بینزو د جان د مال د عزت د عقل او د عقیده او دا یونیورسلی پروون ده دا یونیورسلی انډرستود ده اګریډ اپان ده یعنی متفق ده د یو نو په چارټر کې ده پس څه کړه شریعت ورته وی الاشیاء الخمسه السمینه 5 valuable things الاشیاء الخمسه السمینه 5 سو valuable thing پینزو قیمتی شیونه پینزو قیمتی شیونه نو دا پینزو شو ته ریپیټ کړئ سلام ځان ما عزت عقل عقیده عقل عقیده د ځان حفاظت کول او دفاع کول دا فرض د مال دفاع کول دا فرض د جان د عزت دفاع کول دا فرض د عقل دفاع کول دا فرض اوس په کمیونټی کې څوک لګیاري ډرګ ټرافیکینګ کوي او نوجوانان اپ ڈرگز را آڑے نوجوان سکے پٹر ڈرگ چیلنج دیسا تھا اپ آلتا صحیح ردی دفاع فریضہ تھا صحیح او پینزم عقیدہ پینزم سے عقیدہ نا عقیدہ تھا ہر چاہ ہر سنگ چیئے اگر تھا پورا حق دے چیز پلی عقیدہ دفاع ہو سی اتا ردی وجی خمات آس دوئی چی پٹول کلچرڈ او سیویلائزڈ او پا مسقف او محذب او ممالکو کے د آئین په آرټیکل کې یو آرټیکل دای چې د چا ریلیجیس سینټیمنٹس باندې هان کې مذهبي فیلینګز هغه د چا باندې مجروح کې یعنی چې مذهب په سبب داسې خبر نه کې چې سره فیلینګز مجروح کې صحیح ده ځکه د مذهب په والا باندې خلک ډیر جذباتي تړون لري څنګه تړون لري جذبه په ځان چاته کوي صحیح نو د دې پینځو شیانو دفاع دا فریضه ده شریعت کې سره فریضه ده نو سپتا ہو رہی دا چی جہاد لازمی کی مسلمانانو باندے چی علت موجود وی او علت اسا شے دے یو حرابت او بل ظلم یو حرابت او بل ظلم نو رو ڈیفنس اور دفع فاوارا اللہ خبر گئی ولولا دفع اللہ الناس بازم بباز الاکچر نوے دفع کول دا اللہ تعالی انسانانو لپیو بل باندے دفع کول مانا کنٹرول اول نو اللہ تعالیٰ انسانان پا انسانانو کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ سکے انسان پا انسان کنٹرول ہے دا اللہ یو خپل نظام دے ایک انسانی عقل دیر کم تر کار کئی صحیح یو قوت فرد ہوئی که گروپ وی که یو سٹیٹ وی پخپل قوت بانی دیر لوی نازان وی لکه ده خامار را روانی او بس قبضه کری لکه ده خامار را روانی انسه کئی وایا قبضه کئی تاجکستان و نیسی نو ازبکستان و نیسی نو کرگیزستان و نیسی نو بلو نیسی نو بلو نیسی نو بلو نیسی نو پینزل سٹیٹونا سورا پینزل سٹیٹونا او رو لکه ده خامار داسه و خورا صحیح نا خود ری دنه نو پا مندر را روانو چرتا وام واتر هات واتر صحیح سمندر تر را روانو نو موسر واسه تا پیخشوا اندوره کوشنی افغانستان اپا ای کوشنی افغانستان کیم سره پختنو سیما اندوره خو ملګری ایوانو کتابونه دی بلا ډیر همیشه افغانستان ته چې دا افغانستان دا افغانستان او دی پای دی خاصه نو دی پای نو اصل اوس که ظاهر اسباب ته وګوري نو دا اسباب دنیا کې له دومره لوی قوت مقابله کول امکان نشته که خلک وایي چې دوی وکړل او هغه وکړل او هغه وکړه دوی خو ډیر رستو راغلل دوی خواله را چې پته ورته ولګی چې شعر ایزار دی داسې وکیدار اسټیټ والا دی انالایز دی کوم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اکچر نوې دفع کول دا الله انسانانو له په یو بل باندې چې داسې نه کنټرولولې لهدمت صوامعو نروان شوي به صوامعو مونسټریز صوامع جمع د صومعه ده کوم ځای چې دا کرسچن مونکس ناستی کرسچن پریست نه پریست از سمتنګ ایلس مونک از سمتنګ ایلس صحیح شو ملنګ کرسچنانو ملنګان ناستی څه ناست تاسو ملنګ پیژنئ ملنګ ادا ملنګی ده دا شروع شو په يهوديانو کې ورو په له خو يهوديانو اوس ته کوي اوس کرسچيان کوي ابي اي مونږ کوي صحیح نو زمونږ ملنګ دې ته وای چې نو ولا اوس ور دي نو ولا استنجا ور دي اصحاب دوی تر وای نه خدای پیژنئ نه پیغمبر پیژنئ نه خدای پاسا وختي اچرس کی له دې مرسوامه وو نو خانقاهونه د ملنګانو بلنګ شوی او بیا هم اگر جی چرچونه بیا مانا چرچ و صلوات الاسنگاگ ده یهودیانو و مساجدو و مسجدونه ده مسلمانانو اللہ وی که دا خطره نوی چلو دی پس منظر که با ریٹالیشن کی گی چلو دی پس منظر کس کی ریٹالیشن با کی گی نو مسلمانانو با ده عیسایانو گرچی ده یهودیانو سنگاگز دا غي د مونس مونستريز هغه به رنګ کړو او هغه به د مسلمانانو مسجدونو ټول ته اور لګولیو خو ناوی د پتا ده چې د دې ریټالیشن بل دنیا په بل خطه کې کیږي کدي ځای نه کوم ځای بکی بل ځای بکی نو الله وایي دا څه انسانان په انسانانو دا څه کار کوي د دې وجه خو یو نو بیا دې ته مجبور شي دا وړي کې اته پچاټ کې سګي وړي کې پچاټ کې وړي کې چې مذهبي مقامات او مذهبي خلک دې ته به استعاذ نه کیږي پیس خطہ کہ وہ مذہبی مقامات ہم تعرض نہ کی مذہبی خلق تو ہم تعرض نہ کی اور مذہبی مقامات ہونا چی دا بل ملک اگر چی دشمن سٹیٹ ہی کہ اگر ظاہرین او زیارت کہ ان کی خپلو مذہبی مقامات اور رضی نو دی حکومت تو با اس حق نہیں چاہی بارے پابندی ہوں لگ رہی خبر زین کرا لہا اللہ تعالیٰ و انسانان دقا سے اوپر بانے کر رکھو زکر زما مذہبی مقام بستا پا ملکی خوستا مذہبی مقام با زما و ملکی کرتا ما بارے پابندی لگے زتا ہم نے پرے دا سے مسئلہ دا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع خانقاهن بلنشو وبيعن اجرتنا وصلوات سنگاگ ومساجد ومسجدنا يذكر في اسم الله كثيرا چی یادول شی هغې کې نوم د الله تعالی نو ټول خلک د خدای نوم یادوي خو څوک د مسکنسپشن شکار دي د مسلیډنګ شکار دي د مسټیک شکار دي کله وای خو ټول د خدای خبره سوئی تو خدای خبر ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللہ تعالیٰ با یقیناً امداد کئی آجا سرا چھ امداد کئی دا اللہ دا دین وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ لَقَوِيٌ قُوَّتْ وَالَا عَزِيزٌ غَلَبِ وَالَدِ اس اللہ تعالیٰ بچا سرا امداد کئی خدای وہی چھ سوک زمان دین سرا امداد کئی خدای بچا سرا امداد کئی چه سو زما دین سره امداد کین اوس الله تعالی غ فردر الابوریټ کی تفصیل را کین چه زما دین سره امداد کون کی سوک دی دا بسنګ پیجنی الذين دعا کسان لے امکنام فی الارضی کچر ممدوی لقدرت ورکزما کے حکومت اواتاتی ورکو ندوی سکے اقام السولاتا نظام السولات قائم ای ایک حکومتی سر بن سکے نظام السولات قائم ای جس وقت آزانوشی کاروبار بند آزانوشی کاروبار بند ٹول بچر دے مسجد تا یہ دوئی نظام السولات قائم ہو وآتو الزکاة دا زکاة دا ورکلو نظام با قائم ہے اسلامی حکومت دو بنیادی ذمہ داری تھی نظام صلاة او نظام زکاة وامرو بالمعروف او امر بکے پا معروف او نیکے بانے ونہو عن الملکر امن بکے دا بدائنا نو اس پتہ ہو لگی رجلی اسلامی حکومت دا معاشری دا اصلاح دا پارا سلور ذمہ داری تھی ندال دولی کر معاشرہ صالح کور دا پارے سو ذمہ داری تھی سلور دی مدارے دی نمبر اول نظام صلات قائم ہو دے سرد انسانان و شخصی زندگی جڑی سی جڑی شخصی زندگی جڑی یہ پاکیزگی رکھ دویم نظام زکاة دے سر معاشی زندگی جڑی گی دے سر سے جڑی گی معاشی زندگی جڑی گی اکنامیکل لائف امر بالمعروف او نہی عن امر بالمعروف دے سر عملی و اخلاقی زندگی جڑی گی امر بالمعروف مانا عملی او اخلاقی زندگی جڑی گی ونہو عن المنکر دے سر فسادات کنٹرول کی گی دے سر سکی گی فسادات کنٹرول کی گی نو بس وہ جڑی دقا ٹول نظام دینا سشے پادے سو دے جو سلور خبر بس اللہ تعالیٰ کری دی دار دے خبر دلیل جدا قرآن دے چا کلام دے دا اللہ چا بس سمر مختصر خبر ہے ٹول نظام پکیرا بلک صحیح اس یو تحفظ یعنی ریزرویشن چھے ہاں دا حکومت دا وجہ یو سڑے و منس گئی خوشائد چھے اصلاحی نکی گئی خوچوں کی دا حکومت نظام دے لہذا آگا دا مانزل پوخ بانے سکے منس تروان دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے حکومت پا نتیجہ نہ دے مکلف دے پا عمل مکلف دے اگر دولی کر حکومت دے انسانان پا نتیجہ مکلف نہ دے دے پس مکلف دے پا عمل مکلف دے نتیجہ دا دا اللہ پلاس کی رہا نتیجہ چاہ پلاس کی رہا دا اللہ پلاس کی دے وجہ ورپسی ہوئی چوالاللہ عاقبت الامور او خاص اللہ دا انجام دا کارون اس پار لیشی انجام دا کارون means result belongs to اللہ سبحانہ وتعالی he will bring a good result نتیجہ دا با اللہ تعالی راو نتیجہ با اللہ دا پڑی دی تبا عمل کے چکتا ہے رکھتا سوئی آکار کوا نتیجہ پہ نندہ دا سبا سبانا میاش بعد نیو شپک میاش دیوا زمون شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل بازی خبت اگئی بھی ابتدا کی عبادات یا بندگی شروع کی دے ریاکارہ دا پارا سر پارا چلک شخصیت جوشی ریاکارہ دا پارا وردبت مگو رہا وردبت مگو رہا میاش بتی رشی شپک میاش دی بتی رشی کال بتی رشی کدا کمنٹمنٹ برقرار ہو ساتھ آٹومیٹکلی بتی اخلاص اور سنسیاریٹی نرزی ذکر چی ریاکاری does not stand still ریاکاری دیر مدناخ دی نیا خود آسڑے دا عمل پری دی نطب آگئی کو اور سر ذریعہ مجھوڑی گا کتور دا سریاکاری شروع کری دا نو خاصل ریاکارت پر گئی نو پری بیدی اڑو صحیح نا تی انکرنج کوا تیسے کوا انکرنج کوای نو سریاکاری دا فار ایور باقی نا پاتے کی شو اپ اکی باٹو بیٹے کنی اخلاص پیدا کی صحیح نو نتیجے بچا دا پری دی اللہ تطب آمر مکلف ہے مداز تو واقعہ ذکر کرو ابراہیم بیت ہم رحمت اللہ علیہ درویش سڑے ہو بادشاہ خود درویش بادشاہ ہو خودشاہ بلک بادشاہ نو درویش نو درویش نو بس برخو بزرگ سڑے ہو دخوری ہو جنگڑے ہو پاگے کی دخوری ہو کور ہو پاگے کی بہت سیدھ نو چلتن شپی دا غلہ را گئے غلہ ناغت دیوال وہ کنست نوران آمد ابراہیم بیت ہم رحمت اللہ علیہ روی خو بس پلا اگر بستر والے پروت ہو دا ٹول عمل دا کتا سڑے رانا ہوتا تیار کی یو خوالاس ہوئی بل خوالاس ہوئی بل خوالاس ہوئی ابراہیم نے ہم بالکل زان خاموش نوچے رنا لگے دا یعنی سار صبح صادق را خطا نو دی وقت کے دا سڑے باہر ہوتا سو شیئے لاس لرا لگے اس دا فقیر کور کسی شیئے ہو صحیح نو باہر ہوتا نو ابن ادھم والا آواز ورکا وی عبداللہ او دا اللہ بندہ مازا کنتا توریدو تا سکتا نو غلب دا سنو ماوی دا غزم ہنے غلب پہ غیرہ تنو صحیح اگم جو رتنا سڑے آبا ادھرے دا ویاسی میں شپاو خوڑا هیڅ شی پکې نشته. زه وی راغلم د خپل سره مې کتل چې شی به راته په لاس راشي. تنها کور بل ځای خو مې کور والا نشي، دا ځان تنها کور دی. ما وی نور هیڅ دې سره شل روپۍ مې لاس ته راشي، نو هیڅ مې پکې ونه موندل. ابن آدم رحمت الله علیه ورته وی تا دنیا کا تھا نزوی درد پرانا پکې سنو دا ول شپې تیار کې سمې دی. صحیح ناغوی دا خوایم چې وخت مې ضایع شي، نو ورته وی البته ما سره د اخرت شیش تک هغه اخلي. نو بازی غلط داسي وې زار څه چې اوپر هغه وسرا کې چې سجه خدا سره یو سم ویناوس دی بیراز. ابن آدم سره رحمت الله علیه هغه ورته کوزه د وړه کړه لوټا ودا والا او تاسو هغه او تاسو نو بیا ول خپل یو جوړه جامې ورته ودا بدلې کړه ستا جامې بل مازه ناغه بدلې کړه بیا ول خپل مسلوا چې ولای دی باندې ودرې نو ودرې ته ویره دره کته مونږ نه ته تړه نو نه ته وته دا مونږ شروع کو. او دې ځای ابن آدم رحمت الله علیه هغه قبل مخ کې ناست او لاس یې چت کړ او داسې الله دې وکړ او سې وې زرمد وې آج کارم بود اخر کر دمش مرد فرض ویل استاد باندې نو سکول کې وې آج کارم بود اخر کر دمش وز ګډا سوې نماز آور دمش وې او الله چې زما کم کار ما ګلوک د غلا د ګنا نه میرا وشت په موږ مې ته وترو په زما لغه څه وظیفه دینه زیات زما نور وظیفه نشته. خو ته وایې چې دا څه خیر خلکو ته ورسوه خیر ورته وایا ما ګور خپل ځمداري پوره کړه وې آج کارم بود اخر کر دمش اور حاجی بلوش او هی از ان ایکسپورټیز ان پرشین یس هی هاد بین دی سټوډنټ اف حافظ شیرازی آج کارم بود اخر کر دمش وس ګنا سوی نماز آور دمش پس رجوع قلب او فعل تراث قلبه قلب تو فعل مصطفی و والله بدن ما تا ته مخ په قبله کا سجلو بدن ما تا ته مخ په قبله کو زړی مخ په قبله کول اغه باندې زما وس نشته غستا کار دی ما تا ته بدن مخامخ کا تیزان تاسو کا زړی مخامخ کا اوس دې خو دا سړی منظم کای دام سوچ کے چیر دا خو جی بسڑی والے بخشے د کور دیوال کو علامات کا د کور پردہ میں اور واپس تھا چا کور تو سڑے بھی یاترا رنو تے دا ہوٹل وچ چلے تھے کنا دے د کور پردہ میں اور واپس تھا د ما تے سخت خبر ہو پرے دا ما بانے غسل کو کپڑے اخ با او دس کو کپڑے اخ پلے را کڑے مونز بانے اترو لو اس دعا گاہ رہتا ہوں کئی ہوٹل خسڑے دا دعا گاہ رہتا ہوں کئی نجے سنگ مونز نہ فارغ شو ویزه دې بل چاته نه وتا سره ابراهيم نه هم ورته زه ته په خوانه پلیره دا به یې مسله نو منزل اعظم سره مسجد ته روان ابن ادم سره رحمت الله علیه چې جمع نو مصلی باندې ناس دي نو دا بل مخ نه وسړ نو شاګردان ته پوسه کړ ویجی دا بل ما د تعارف نو ابن ادم سره رحمت الله علیه ورته ډیر عجیب جمله ویل ویجا البارح لیسیدنا فسدناه وی دې د شپې مونږ شکار راغله نو د شکار خو خدا شو د څه شیخ کار نه کړی شي ځکه څه شیونه نه سبه کار کړو خو یې مونږ د ښه کار کړو سمو کړو مونږ د ښه کار کړو وی په کم دام د ښه کار کړو وی د امر بن معروف په دام باندې په کم دام د ښه کار کړو د امر بن معروف ټریک نور ته ورته پاره باندې مې ښه کار کړو مینې صحیح شو نو اوس امر بن معروف او نهي عن المنکر دا ته ولیکې چې دا د دعوت په شعبې دي استاد ذمہ داری دا چاہ دا ما تاستو دا امت ہم دا دا حکومت ہم دا دا چاہ دا دا امت ہم دا دا ہر امتی دا او دا حکومت ہم دا خوز جد امت دا نو پا دا متعلقہ کس کی چی امر بالمعروف او نہی عن المنکر گئی پا دا کی شروط سری سا کنڈیشنز پکار دی سا کوالیٹیز پکار دی نمبر اول اسلام نو بے شرط ہونا سرے چی دا سرے او مسلمان نو دنے کیا خبر بکائی نمبر دو بلوغ چلے با ایڈلٹ بھی سب ایڈلٹ او مچور بھائی زکر معشوم خبر ہے تو سو بھائی نیسی نیسی بھائی تو سو بھائی دا سڑے معشوم دے نمبر دو قدرت بلری تو قدرت مانا دا نا چاہے حکومت کی بھائی یعنی قدرت بلری چلے کہ میں خبر ذکر کئی دا اگے پوئے بلری to some extent not to a great one صحیح او دا اگے پکولو با قادر بھی اے خبر پکولو با قادر بھی سلورم پا کیوں علماء شرط لکھ رہے خواہ شرط نہ دے اگاس ریکمنڈڈ دے دادری شرطوں نہ دے سلورم شرط نه دی څه شی دی ریکمینډډ دی چې کاغه وي نو ښه به وي دا شی به کارګر وي چې هغې ته وایي عملیت چې دا سړی په خپله عملي وي نو خلک به یې خبرې ته غوږ کېږي صحیح ځکه دی په خپله عملي نه وي انورو خلکو ته خیر خبره کوي نو موږ ورته نه شو ویل چې دا تسل ځان نه دی مولا صاحب جوړ کړی دی په خپله مونځ نه کوي خلکو ته مونځ کوي نو زموږ سړی په خپله نه کوي نو بل چاته هم نه شي ویل صحیح خو د ده خبرې اثر دی د ده خبرې اثر دی نو د دې وجه عملیت دا پکې مستحب او ریکمینډډ دی او پنځم بعضې علما وایي چې د ده لپاره اجازت لازمي دی اتارټي نه به اجازت اخلي څه به کوي اتارټي نه به اجازت اخلي نو موږ وایو اجازت لازمي نه دی اجازت انډرسټوډ دی اجازت څه شی دی انډرسټوډ دی ځکه په آئین او په قانون کې امور واضح لیکلي چې ته څه شی کولی شي کوم میدان کې او کوم فیلډ کې کولی شي نو اس دې نه سره مت کړه پنجاب کې نو دې دین دعوت چاته نه شو کولې اټس اگینست دی لا صحیح ده دا قانون خلاف ده صحیح خو په خپل دین پریکټس کوي او پریکټس نه لپاره استعمالای چې دا سړی کنوینس دا سړی کنوینس شي او راغب شي او مانا تاسو کې جوزف راخانه دا انیسټي دا ټروتفولنس صحیح او دا کړه په دین نه باندې چې زما خو دې پریکټس بدل دې نه لپاره کوم کولای ته دې سړی مانا تاسو کې یس نو آی ویل هاف ان اکسس ټو چې ورته خبر وکم چې او بیکاز آی ام ا مسلم څه کې زه مسلمان یم زه دروغ نشم ویلی آی کین ناٹ ٹیل لائی دیٹس فوربیدن دا حرام دی صحیح اینڈ ایز اے مسلم آئی ایم باؤنڈ ٹو بی آنیسٹ دا مسلمان په هیڅ زما سے مدار ہے چې زه آنیسٹ یم کا آنیسٹ نه دا ہمارا پر ڈیبلیو میجر سین دی خبر زین کرا نو دا مونږ وای دا اجازت دا انڈرسٹوڈ دی دا انڈرسٹوڈ دی اوس دا نیکای دا خبرې کولو لپاره څه خاص کنډیشنز نشته چې په کومو ظروفو کې باندې نیکای خبره کوي خو د بدای نه منع کولو لپاره کنډیشنز دي د بدای نه منع کولو لپاره کنډیشنز دي د نیکای خبرې کولو لپاره خو صرف دا چې هغه اسلوب داسې پکار دی چې اټریکټیو وي صحیح کنوینسینګ وي څنګه وي کنوینسینګ وي چې سړی ورسره قانع شي سړی ورسره قانع شي اوس بالفرض یعنی د مانځو وخت دی صحیح او ته مونږ کې نور خلک مسلمانان دي او هغه ته وایي چې نو تاسو څنګه مسلمانان نه دي مونږ مسلمان فکر نه کوي ټایم تیری اوس دا طریقه د انسان په مزاج کې دا خبرې بد نه کی صحیح لسا دا زما یو یو یو نیکه مکی دا یعنی د پلا مترو ا ته بیا ته ډیر تیز ډیر سخت بیا ته صحیح امولا نو په پټی کې ګوټ کو او زمونږه پټی سره لوی لار ته ته ولې دلې نو چرته او کس تیرې ده نا ورته بابا سلام علیکم وعلیکم السلام خیر و دا خو نو د موز وخت ته موز نه زی ته دې دا ګوټ کې موز نه زی اوس هغه انت د سړی داس کو یا زمانی کله وسه وراله نغرا کې سړی راوا چې په مکا ارا کې هو دلته وې ته خدای یې کما پسې را لګلې زګه چې دا انداز دا انسان ته خو خو خی خو خی نه خو خی نو اوس انداز دا لري چې الحمدلله تاسو ټول به تیاری منظر لپاره خو څنګه چې مونږ دلته د نن ارنجمنت په بار دی میدان کې صحیح نو مسلمان به تاسو داسې وځي دا ورته تاسو برو کړو چې نه مونږ په مونږ باندې کوم ته کاوه کار ځان صحیح نه او که چې کوم تیارې خو تیار وي چې کوم نه تیار هغه به باتروم کم ځای دی 14 خبره دین کرا لا دې ته وایي کنوینسینګ طریقہ چې سړی کنوینس کړي نصب اوسواله باندې شنه د سره تا ټیسته خو د نه عن المنکر د پاره ځان له شروط دي نمبر اول چې د تاسې عمل نه ومنه کول کې چې هغه بالفعل موجود وي بالفعل سوي موجود وي او دلته ما ته وګور یعنی دې ځای د ګیمپلین څه تصور نشته کښتا ها از دا نوجوان ته لګیا شم چې ګور ګیمپلین مونږ کې دا ډېر حرام شی نه راو اغه په ما ته ګوري چې دیوس چرته سنټوریم ته بوزو کو سم نو مانه بکې دا اغه نارواو چې کوم په فعل موجود وي یو دویم اغه ناروا چې هغه بغیر د تجسس نه یو خدا چې ته چا پسې لګیا شي لکه رسپای لکه سم جاسوس لکه د جاسوس تجسس باندې کې جوړ غلا سړې سکه او چې فایند اوټ کې کړو دا کار غره پکاوه ما به ته ولید هغه ختمه پسې لګیدل خبره دین کړه نه یعنی یو داسې ناروا چې هغه بغیر ستاره جاسوسانه تا ته واضح شو صحیح نو د هغې نه منه به کې او نمبر درې په ممکنه آسانه طریقه باندې ومنه کې په کومه طریقه ایزی پاسبل انګلیسي کې ورته څه وایي ایزی پاسبل او شریعت کې ورته وایي بالطریق الایسر الممکن ایزی پاسبل بالطریق الایسر الممکن یعنی اس کا هغه شی نه هغه منه کېدی شي ستا په نرمه خبره باندې نو سخته خبره خامخا کې ضروري چې وایي ورته که هغه کې دا ناروا دي نه تا ته پته ده چې دا سړی سړی دی دا چې په نرمه خبره که صرف اشاره م ورته هم وکړه دی به دا عمل پرېږدي که اشاره م ورته وکړه دی به څوک وي دی به دا عمل پرېږدي نو دی ته وایي یدفعو بالطریق الایسر الممکن او بالطریق الممکن الایسر په ایزی پاسبل وے باندې نهی عن المنکر کول دا د شریعت تقاضا ده اوس د دې نه وړاندې وسایل به کم استعمالی دا کلمه د من ده من د دې دوه استعمال دي یو ته مونږ وایو من استفهامی او دویم ته مونږ وایو من موصوله من موصوله دا کنجنکشن دی ګرامر کې څه دی کنجنکشن دی او من استفهامی په انګلیسي کې کوېشن مارک وي دا کوېشن لیټر دی کوېشن لیټر من موصوله خدا سے لوگ دا ور آغا سڑے کوم چی پرون راغلی صحیح دا کوم چی دا من دی صحیح شو کنجنکشن دی عربی کې داسې وایي الرجل الذي جاء او من جاء الذي جاء یا من جاء دے کون هو کیم کنجنکشن دی او من استفهامی دا کوشچن لیٹر دی نو دل دا کوشچن لیٹر دی صحیح او معنا یې دا ده ومن احسن قولا اسوک دے زیاد خیستا په خبره کې استفهام دی ومن احسن قولا سوک دے زیاد خیستا په خبره کې صحیح او دغه تولی کا چې دا استفهام په خپل جواب هم دی دس کوشچن از آنسر اٹسلف نو معنا یې دا ده سوک دے زیاد خیستا پا خبر ہے کہ یعنی نشتا جواب ہے سرے نشتا دا دے وجہ کلا من دا دے مانا نافیہ کم لگل دوری کم کلا دے استفامی من مانا موسنگا کم نافیہ نفی کی نو کلا خدا سے وائیو چه و من احسن و قولا اسوک دے زیاد خیستا پا خبر ہے کہ او کلا وائیو ومن احسن قولا نشت د زیاد خیستا په خبره کې صحیح ځکه ما تاسو ته وایم د استفهام په خپل د خپل ځان جواب دی نو چې په خپل د خپل ځان جواب دی ا جواب پس کې دی په نفي کې جواب پس کې دی په نفي کې نو بیا موږ استفهامی او سوالی معنا نه کوو بلکې کوم معنا یې کوو هغه چې کوم جواب دی نفي والا نو څه وایو ومن احسن قولا انشت د زیاد خیستا په خبره کې ممن د آغا جانا دعا الاللہ چه دعوت ورکی اللہ طرف تا دنیا کی در طول نا بہترین خبره اللہ طرف تا دعوت ورکول دی کسو دانا تا پوزو کی چه دا انسانانو پا دنیا کی در طول نا بہترین خبره کم ایو دا نو بس جواب واضح دے خدای طرف ترا بلل دا دین بہترین خبره بلل نشتا چاہتا چلے اللہ دا دین خبره اکڑا دا دین بہترین خبره بلل نشتا گاٹ ایو ومن احسن قولا او نشت د زیاد خیست په خبره کې ممن د آغا جانا دعا الاللہ چا دعوت ورکی اللہ طرف تا وعمل صالحا اس دعوت اللہ طرف تا هر مسلمان ورکولشی دعوت اللہ طرف تا هر مسلمان ورکولشی خود دعوت مؤثر علی چی دے پخپلا کردار لری دا دال تو لیکن دیو جو ورپسی وعمل صالحا او دا سے نووی چی ومن عمل صالحا ودعا الاللہ سوک چی خپل عمل صالح وی او دعوت اللہ تور کئی دا رستو والی لدی خبر دلیل لی چی عمل صالح رستو ذکر کر چی دعوت واسی هر مسلمان پر کوری شی اس دا خیر خبر ہے کسی باتی دا یو سڑے که پخپل خانه دینا بل چاہتا ہم خانه شی ویلی صحیح خو چی پخپل خانی ابل چاہتا خبر گئی نو غاثر نکئی صحیح یعنی او سڑے پخپل مونس نکئی او بل دوی چې موږ کا وکړه دا فرض دی صحیح ناج سو پر خبر نه چې دې موږ نه کوي خو دې خبره ته تخوه واقعي دا کول خو چې هغه دې کړو کوي چې دې موږ نه کوي دې هغه خبره ته وښ نه کیږي خبر دې کړل نو دې وجه الله تعالی ور پسې وي چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اسوک دې زیاد خیرته په خبره کې یعنی نشتا ممن دعا جانا دعا الى الله چې دعوت ورکي الله طرف ته وعمل صالحا اعمل کینیک وقالا اوائدا اننی من المسلمین یقینا زد مسلمانانو سخه چې هغه ته په دې فخر چې زه مسلمان یم کردار هم د مسلمان یم او بیا دعوت ورکي نو د هغه دعوت موثر وي یو سړی چې په خپل دین باندې فخر نه کوي په دین خپل دین ورته افتخار نه صحیح نو دا په ځین کې کلم دان راځي چې بل چا دعوت ورکا هغه وي مونږ په کیسه مونږ دل چې دا بل خبر ده کړه یعنی دا په دې شی افتخار نشته یعنی ته په دې تفتیر سره انا سړی را بلی چې په دې ته خپل خو افتخار کې یہ تفسیر دا قران دا کله بس لري عملي چې په خپل په افتخار کې کته وای چې په خاطر چې په دوه راټي ویډیو خدای خبر چې کله بخلاصي کیږي زکه چې په ټلیفون کوي صحیح نفر لګول نفر را بس لګول دي ام بي اي دي ما کوم چې را فته ماشي په ولاته نو خو چې نه دې نه دې وای نه نه دې وای چې تفسیر وی نو ټلیفون ضرورت ته تشته راځي چې خپل ځواب واري ده چې نه یې نو ځواب چې دل شک نیولې چې بیا ټلیفون کوم چې نه چوټي ده ټایم سم ټوټ ټوټ کړی ها ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اسوک دې زیاد خیر ته په خبره کې ممن دا غچانا دعا الى الله چې دعوت ورکي الله طرف ته وقالا دیوی اننی من المسلمین یقینا زد مسلمانانو سخیما نو دتا پدی باندې فخری چې زد مسلمانانو سخیم نو بیا بل تم دعوت ورکړي دې پدی خوش وی چې زد مسلمانانو سخیم ادا کم کار چکو دا خکار دی نو دې نور تم بیا دعوت ورکړي صحیح چې سو کې خوف نه هغه بیا دعوت ورکړي نو دې نه مراد هر هغه دعوت دی چې الله طرف ته انکلوډینګ اذان ځکه اذان کول دا دعوت ورکول دی الله طرف ته اصل دعوت ورکول دی الله طرف ته دی وجنه که یو سړی دلته اذان وکړ او اگر چې اراده ده چې موږ به ټیم پاک وکړو خو اذان یې دلته وکړو نو د اذان نه بعد د پاره وتل مکروه دی دلته پاره نه وتل مکروه دی الګا ته خلکو ته دعوت ورکې دلته موږ کولو په خپل وځي صحیح نو دی وجه قهوه چې د وطن بیا سري مکروه دی هی مست هیر اند پر هیر ولی چې کې دعوت ورکړه دی نو پته ولګی دا چې دعوت ورکو ورکون کې کوم شی طرف ته دعوت ورکړي اکار په خپل کوي خبر دې کې را اوس دعوت دا د دریو کسان دی یو دعوت دی د الله الله دعوت راکړي سوره یونس آیت نمبر 25 پیدا کر واللہ اللہ تعالی یدعو دعوت ورکی الی دار السلام اللہ تعالی دعوت ورکی بلن ورکی الی دار السلام د سلامتیا کور تا ټول خلکو له دعوت ورکی چر راشي د سلامتیا کور تا راشي جنت دار السلام کوم ځای دی جنت خدای ټول له دعوت ورکی چې تا زما مېلمانه یې افارقه اور مېلمانه یې دار السلام کی دعوت دے کانسٹنٹ اور کنٹینیوس دعوت دے فار ایور اگے تراشے دعوت دے صحیح اور پسی ہوئی جو دار السلام در طول لارو بکار صحیح اس دن سلامت نے دعوت رکھڑے دے صحیح چ کنفرم ہے یہ تر کی راشے اسن چ دے ویڑ راکی او دا اجباری تا دا پارا آئی شڈ ناٹ یوز دا ورڈ صحیح خاص طور پر یہ چیلنج دے د وی می پتہ نشته اته چې وکړه کله خبره کوي چې اسلام موږ په خوا پرې خود په پښتو مور بس پرې خوده نو یو واقعي ځکه چې وې زړه حق تر هغه چې تر ټوټه وړه اجازه هم نه کړه دا سره درې نو نو دا خالد دا اپ سټرډې باندې دا وتر کړې ان شاء الله نو کاجي صاحب کوس اجازه به خبرو شرن پر اوسې بدل کړی دی وای نو پته لګی نه خو خاصه دا وخت خو پته کړی دی دا نه چې کړی دی ما دا نه کلیکشن دی کړی ها نو زړبګار او کومره یاد ساتای یو قزر دا کبار چې دا ګرمه چې اوس د ترسټیر ګرمي کیږي دا ته ګرمي من ما شام سي شو هغه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو ده ما شاء الله ده وكمان زي كورك بكورك بس فريش وكشي بخت دغم لري خا سيد سيد دي شي باركي كذا بيخي غريم ده غريم ده خديره كده سيد شو انا بس علي فاز ابي تك شو طب ايه ما فهم ما ادرس تليفون ما ادرس امر ده بي ده كلا سار سكند سار ده والله يدعو الى دار السلام الله تعالى دعوت ورکه دار السلام تا مصغیر دار پکار ده و یاد می یشا او هدایت ورکه من اغچا تا یشا او چته او واړي الى صراط مستقيم نه غلار تا چکم دار السلام ته تلیدا صحیح نو چې سلامت دعوت رکړی نو ډایریکشن خبره کوي ځکه بغیر ډایریکشن نو خرسې دی نشو at least address para kai ba mungkin computer na robas kasan ke sapla khan address para kai koi chinda bas taus daawat te kabab da para ah kab sa pakar chatta do Los Angeles ta west Los Angeles ta east Los Angeles ta 1691 avenue de las armas 1000 navigation diwaach والله يدعو الى دار السلام الله تعالى دعوت ورکه دار السلام تا ويادي من يشاء او الله تعالى هدايت ورکه يا چات چوي واړي الى صراط مستقيم نه کوم دار السلام ته تلدا نو دا شو دعوت الله دا شو دعوت الله دایو سوره مومنون اتل سه پاریړو به صورت ده درس درس ورسره آیت نمبر 3 اوه اوس خدای خدا مو دغه ګور چې دار السلام ته می تاسو ټول له دعوت ورکړې او چې الله وغواړي نو صراط مستقيم طرف ته سړې ګایډ کی اوس دا صراط مستقيم طرف ته دعوت وسو ورکړي نو دا دویم دعوت ته له پیغمبر دعوت ده اب ان کو میرا باندے اگے وہ اگے دے سارا مت پورا ڈس پر زلزلہ کر صحیح خطا کی گئی بنا اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگم تو صراط مستقیم ہے چہ دا فری وے فلان دے صحیح ایگزٹ بنا لے گو سٹریٹ وا الا کا یقینن تو پیغمبر اللہ تدعو یقینن دوی را بلیلا صراط مستقیم نے غلار طرف تا تو دوی دعوت ور کیسے طرف تا نی غلال طرف تا نو دا دعوت دا چا دے دا پیغمبر علیہ السلام او درین دے دعوت دا مسلمانان دا امت دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل سلو یوسل سلو وَلْتَكُمْ مِلْكُمْ اُمَّتٌ اخام خاد تاسو یی یودا سے امت خام خاد تاسو یی یودا سے امت یدعون الالخیر چ دعوت ور کئی خیر طرف تا و یامرون بالمعروف امر کئی بالمعروف دخو کارون و ینهون عن المنکر امن کئی د بد کارون نا و اولائک دارنگ خلقهم المفلحون دا کامیاب دی مسلمانان خو مون ټولی هو خو زمونږ یو وظیفه ده او هغه وظیفه هغه چې کوم د پیغمبر وظیفه او صلی الله علیه وسلم ذکر هغه نه بعد بل پیغمبر خو نه راځي نو چې درته ډیوټي ده چې دا انسانان خو بدل اسنه پری چې جهنم طرف ته منډي وي دا زمونږ ډیوټي ده الله تعالی فرمایي يدعون الى الخير هر ټول له خیر ده ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله ويامرون بالمعروف او صرف داون نه چه بس کبان را جمع کوا شاوی بے کلمو وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا اور پسی اللہ تعالیٰ وی دی کلمی دو تقاضی دی دی کلمی دو تقاضی دی خبکے بد بنکے دی بس دو تقاضی دی آسانے دو ڈیمانڈ دی سرمنه سبکه شبکه بدبنکه الله تعالی فرمایي چې دا کلمه وویل یعنی دې معنا دار چې صرف ډیوټي ستادانه چې غیر مسلم به مسلمانه نه مسلمان به عمل کې غیر مسلم به مسلمانه مسلمان بس کې دا عمل کې ويامرون بالمعروف حكم بكاي دخكارون وينهون عن المنكر امن قول بكاي دبدكارون واولئك دا كسان المفلحون دا كامياب خلق دي تسوق دا كارون كاي دعوت غير مسلم توركاي د ايمان او مسلمان توركاي د عمل صالح دعوت غير مسلم توركاي د ايمان او مسلمان توركاي د عمل صالح صحيح او عمل صالح څه شي دي چې خبکه بد بنکي ها اوس د دعوت دو پیلرز دي دعوت په دوه شیانو ولاړ نمبر اول علم نمبر دویم ذکر علم او ذکر علم معنا چې دعوت ورکې نو ځان په خبره پوهې صحیح اصل نه چې هغه دعوت در باندې فایر بیک شي بیک فایر بیک فایر شي صحیح خبر دین کرا منفرت دی عمل نش طریقہ باندې بزان کوی دے تو ای علم نمبر 2 ذکر د ذکر معنا دا اصل کې خدا خوفی د خدای ير عمل صالح په خپل خپل ذکر معنا دا خدای ذکر د خدای ذکر معنا دا چې وایلیشن باندې کې د خدای ذکر معنا دا چې تسبیح ولې لاس کې د خدای ذکر معنا دا چې الله بر د هر وخت یادې کپکور کې خدای باندې یادې کپ دفتر کې خدای باندې یادې کپ جاب کې الله باندې یادې کپ بزنس کې الله باندې یادې کپ مسجد کې الله باندې یادې کوم ځای چې هم یې الله باندې یادې او دا الله یاد معنا دا ده چې سوچ بګې دا کار کوم کوي نه صحیح بلا ډیر کارونه داسې دي چې مونږ یې کول غواړو خو نه کوو خلق بسوي صحیح الله ناروا کاری صحیح ناروا کاری نه کوو ولې نه کوو خلق بسوي او ناروا کاری کوي زګه د رواج سګر دلې کوم نه کړو خلق الکه د شریعت کې نشته شریعت کې عاف دي خو خلق بسوي نو سپته ولګی دا چې زمونږ اولین ترجی خلق دی اولین ترجی مونږ خدای دی نه پیغمبر دی صحیح تر څو پورې چې د مسلمان عقیده دا نه جوړ شوی چې دا کار زکه نه کوم چې کوي او کنه خدای بسوي او پیغمبر بسوي او دا کار زکه کوم کنه مې وکړو نو خدای بسوي پیغمبر بسوي اسه داسې عقیده ول رسول خلکو ډیر لږ او بس د دین حاصل ده چې دا عقیده په داسې جوړه ها چې دا کار نکو زکه نکو ها چې کوم یو کنه خدای بسوي او پیغمبر بسوي دا کار کوم زکه کوم چې کوم نه وکم نو خدای بسوي او پیغمبر صحیح دا صحابه صفاتو دی وجه عبد الله ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ پر شاگردانو ته په درس کې وی تاسو اوس داسې زمانہ کې اوسې گئی څنګه زمانہ کې داسې زمانہ کې اوسې گئی چې خبره کیږي نو په دې انداز کیږي تاسو ته پتا ده اور ته په نیویارک کې اوس مسلمان دی کوره غدرو وي عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان فی بنی فلان رجلا یکذب بنی فلان معنا لری قبیلې نو مغستر د لری ځای نو مغستر نو ما تاسو ته مثال درکړم د نیویارک چې وې تاسو دا زمانہ کې سلګونه خلق ناشتي یو ورته حیرت سره وي حیران دي سره تا ته پته راغور په نیویارک ګوره اوس مان دې دروغ وي ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ ورته وي وې زر په تاسو هغه زمانہ را روانه ده چې دا وینا به ادب یې راوندي ها په دې خلکو کې به وسړې حیران دي سره وي تا ته پته په نیویارک کې وسړې دې ګوره دروغ نه وي دا زمونږ زمانہ اوس هغه زمانہ ده چې په نیویارک کې وسړې ګوره دروغ نه وي رښتیا وي زره مله څه وای پکې په دغه زمانه کې چې نه فی منی فلان رجل یستو بنی فلان کې وسړی دی ګوره رښتیا وي دروغ نه وي خبر ځان کې راغله الله کرا صحیح نو دو پیلرز یو علم چې په دې خبره بزان پوي دویم ذکر چې الله به یاد وي الله به یاد وي معنی مونږ چې ذکر خبرو وکړو نو مونږ وګینو سبحان الله الحمدلله ذکر وای او دا هم ذکر دی یادول نه الله به یاد ساتي ذکر معنا سر الله به یاد ساتي صحیح علم بغیر د ذکر نه دا تیار ده په خبره ولې ځان پوهې کو خو په خبره دا کې عمل نشته خدای دې یاد دی نو بیا علم ستاسو شه درنا په ځای سره تیار ده او ذکر بغیر د علم نه دا فتنه ده عمل کې خدان په نه پوهه عمل کې خدان په نه چې ټیک دی که غلط دی لکه سړی چې پتا شي وخت کې نفل شروع شي کې نفل کول حرام دی نفل کول ځلی حرام اوس نفل کول مونږ کول خو کار دی خو کم ټایم باندې چې کوي جهالت د وجې عذاب ورته ملایږي حضرت عمر سره رضی الله تعالی د اختر په ورځ باندې د عیدګاه کې خلک راجمو سګي عیدګاه کې خلک راجمو نو یو سړی نفل کول حالانکه د اختر په ورځ باندې عیدګاه کې د اختر د ماځنه وړاندې وروسته نفل نشته دا حرام دی دا وخت وقف ته سره پاره دا اختر د ماځنه لپاره دا اختر د ماځنه اهمیت دی چې بس را بش کینا الله الله کوا استغفر الله وای الله اکبر وای سوای سوای خبر دې کړه ناغه هر څو مره الله تعالی ورته مات کړه مونږ دې عذاب درته ملو شي ساده سره سلام خو ورته خوراغه دې عمر ته نو ساده سره خبره خدا غسی ویجینو سپورت سجدا کو با ما لري عذاب راکې زمونږ اپروچ هم داسي ها وسم ګری چات کوي ها نو وی جیوې سپورت سجدا کوم نو هغه په سجدا خوشالي کې نو هغه ما لري عذاب راکې صحیح اوس په دې اندر چې ته خبرو کې نو چې کمزور مولای نه خو باقي کنفیوز شي در سره جواب ورکم حضرت عمر خو ضرور بولاو هغه ورته نه په سجدا بدل عذاب نظر کوي د پیغمبر د حکم په مخالفت بدل عذاب نظر کوي زګه د دې وخت کې مسکول پیغمبر د حکم خلاف دی د دې وخت کې مسکول سړي د پیغمبر د حکم خلاف دی د پیغمبر د حکم مخالفت باندې آزاد تک دی سمره قیمتي جواب ورته هرته باندې پوه شړ صحیح دا د ټول خلک ډېر پوه پوه خلک صحابه یو یو چې کوم خبره کوي مان مرګو درس کې وې ما حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی فاتح جنرال دی او گورنر دی مصر صحیح دا اقوال ډېر مشهور دي خطبه کې مې کړه کړه یو جمله وکړه نه هغه جمله خلکو ځان سره وکړه نو بیا به کوټ کول ها و عمر بن العاص رضی الله تعالی داسې وای نو نو یو جبل ورته وایلا ها نه هغه به چې ان اللئیم یسول اذا شبع والکریم یسول اذا جاع یو ځل خپل بیان کې وای ها و خاندانی سره موږ ورته څنګه وای تاسو تاسو د لفظ تاسو او تر قوم سره یعنی د قوم سره په عزت خاندان سره تعلق ساتي موږ ورته خاندانی سره وای نو هغه به خاندانی سره اغه ال سړی باندې حمله کوي چې وګېشي خاندانی سړی ال حمله کوي چې وګېشي او وی ذلیل خاندار والا سړی اچ موړ سړی باندې شروع کوي کیمه ته خبره نه کړ ها سمره په خلکو بیا موږ درا در دی یو قول ذکر کړ چې هغه مالک اشتر مالک اشتر د مصر گورنر د هغې زمانه کې حضرت دی چې الله تعالی ورته یو خط لیک ویزان ته د خو خاندانونو خلک را جمع کړه چې په خپل هم خکردار لري بعض اوقات خو یو سړی خاندان خي خو هغه دې ته خدای په کار اخته مګر دې ور دوه خبرې وکړي ها او بعض اوقات یو سړی خي خو خاندان په خو کارون نه یاد نه سړی په نفسي خدای خو باندې ډیر اعتماد مکو اسنه نه چرته جین چې ټوپ وي ځکه جین وای ټوپ وای کنه وای ها نو حضرت دې له کلام مالک اشتر ته وای وی هغه خلک ځان ته رانیز دی کا چې د خو خاندان سره تعلق ساتي او خکردار لري خاندان سر تعلق ساتي او شکردار لري دیمه جمله ورته ولي کړه وی همیشه د عوامو د خوشالولو خیال ساته د خواصو د خوشالولو خیال مو ساته خواص به نه کړه الیټس مخصوص خلک همیشه د عوامو د خوشالولو خیال ساته د خواصو د خوشالولو خیال مو ساته خواص تر غیست خپل دي چې سشه د مسولین چې کله دای وو سړي ختم شي د دوی تاسو سره ایس وفاداری نشته سمره قیمتي خبره ده صحیح بیا به دیتا د دوی د اسلامي پارادایس باندې صحیح نو نو ورته دا ذکر کو مامون رشید د بنو عباس خلیفہ دی څوک دی د بنو عباس خلیفہ دی ناغه په خپل خطبه کې وزر ذکر کو خلکو ځان سره جمله ولي کړه وی انسانان درې قسم دي انسانان درې قسم دي یو وی هغه انسانان چې تو ورته ضرورت لري هر وخت لکه د خوراک خوراک سره هر ضرورت لري کله لري وی تو ورته ضرورت لري هر ورځ لکه د خوراک او وی دوی هم هغه دي چې تو ورته ضرورت لري کله کله لکه د دوايي میډیسن میډیسن سره هر وخت ضرورت لري کله کله پکاري نو دوی هم هغه کې څه فرق دي چې تو ورته ضرورت لري کله کله لکه رس لکه دوا او وی دریم هغه خلک دي چته نه خو خېر ترانه دي چې کومه بیماری وایرس صحیح زما ملګري ډېر لاریان دي هغه وایي فاینډ اؤټ کو نو خلکو باندې په نوم کېدو چې غذا راغله بیا وایي دا دوا راغله بیا وایي دا وایرس او دعوت بغیر د علم او ذکر نه چې نه سړی په خبره پوهېږي نه پکې عملیت شته او وایي چې زه د دین کار کوم څه کوم د دین کار کوم نو علما فرمایي دا صرف اسې انجویمنت دی دا څه شی دی اسې ګپ شپ دی وخت ضایع کوي اوس دعوت غیر مسلم ته چې ورکې د عقیدې به ورکې د څه ورکې د عقیدې مسلمان له چې ورکې د عمل به ورکې دعوت چې غیر مسلم له ورکې نه د عقیدې ورکې مسلمان له څه ورکې د عمل دعوت ورکې د عمل دعوت سره ترغیب او تشویق پیدا کیږي څه پیدا کیږي ترغیب او تشویق پیدا کیږي دعوت سره د عبادتو د اخلاقو د معاشري او د معاملاتو اصلاح کیږي ضرور سيزنه عبادت اخلاق معاشرت او معاملات او چې کوم قوم دا سلور واړه سيزنه صالح شي عبادت ټیک شي اخلاق ټیک شي معاشرت او سوشل لايف صحیح شي معاملات دا صحیح شي نو په داسې قوم کې د حکومت کولو صلاحیت پیدا کیږي الټیمیټ ریزلټ به سي چې د خلک د حکومت کولو صلاحیت لري اوس د دعوت میدان کې جدوجہد سټرایوینګ ها د دعوت میدان کې جدوجہد سیاسي قابلیت پیدا کوي ځکه چې کنټینیوس دی لګیا دعوت ورکه مختلف الخیال کې سم خلکو سره دی یو کم اکراس صحیح نو سیاست معنا اندادا چې خلک بسګه هندل کیږي مختلف خلق مختلف قومون مختلف افراد مختلف نیچر دی دعوت سره دا ایکسپیرینس وشي چې خلق څنګه هندل کیږي نو ردی وجه دعوت کی کنټینیویشن دا سیاسي قابلیت پیدا کوي ځکه شریعت کې د سیاست معنا د قوت او د اقتدار په اساس د یو نظام تحت د ملک او قوم اصلاح دی د سیاست نو یو وړ قوت اقتدار پکار دی په ور سیستم پکار دی د دغه شوی نه اوس مون سره سیستم شته قوت او اقتدار د سره نشته مون سره سیستم خو شته خو زه نشته قوت او اچھا سره قوت او اقتدار د سره سیستم نشته صحیح بل پوائنٹ چې دعوت با خالص د ایمان اسلام او د عمل صالح ورکه درې شی د څه شي د ایمان د اسلام او د عمل صالح که خوراک په کې شامل کړ بس بیا به اثر شي خبره کزره به شامل ډوډا خوراک به شامل کې نه کاوی نه غواړی او کته ورکه بس خبره ختم شو به بیره خو شو صحیح یعنی چې کنه خلکو ته وای یس فود وډ بی سرو یس خلک وایي چې سوق په دغه مناسب بیان بس کوي چې هغه شی باندې ورته کو نو دعوت ورکه د څه شي اسلام د ایمان د اسلام او د عمل صالح نمبر 2 دعوت ورکونکو قلبن او قالبن دا له پدلوګي درتا قلبن او قالبن قلبن معنا زړه قالبن معنا قالب بدن دعوت ورکونکو لازم ده چې قلبن او قالبن د لوی دعوت ورکونکو سره مشابهت لري د څه سره د لوی دعوت ورکونکو سره مشابهت لري او لوی دعوت ورکونکو په انساني تاریخ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې چا داسې دعوت انسانیت ته نه دی ورکړی لکه چې محمد رسول الله ورکړی صلی الله علیه وسلم صحیح نو چې څومره ستا زړه مشابه وي د زړه رسول پاک سره د عقیدې پختګي زړه دې مشابه وي معنا سره د عقیدې پختګي او څومره دې قالب مشابهت لري محمد رسول الله سره صلی الله علیه وسلم مين د سنت اتباع قالب دې سره د سنت اتباع ګیره شایسته لري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان پټکای دی خاصته والے دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان جامه دی درانه او باوقار اغوستې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان او داس کې مسواک دی شروع کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان خوراک شروع کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان او بس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان جامه چې اغوستې د شی طرف نه شروع کې صحیح چې وباسي د کس طرف ته شروع کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان صحیح دته وې سنت دته وې سنت نو چې څومره زیات مشابهت لري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره بری دعوت کې تاثیر زیات وي. دعوت کې تاثیر پیدا کی دی سر. او دریم شی یا دریم شرط د دعوت طریقه د دعوت پیغمبران والا دعوت د لپاره کومه طریقه خپلې. اگر چې ټیکنالوژي بډیر طریقه ترقی کړي خو ټیکنالوژي ډزنٹ ورک هیر. صحیح ساينس اینڈ ټیکنالوژي ډزنٹ ورک هیر. یو هاو ټو ګو بیک ود د بیسکس. بنیادی شیونه ته واپس د پیغمبرانو طریقه خپلې. اوس د پیغمبرانو طریقه څنګه وو؟ نو دا دغه ډیټیل نمبر 1 په دعوت کې به د مخلوق ته خیر خواهی جذبه لري. یعنی ته به دا دعوت دې د پرانو ورکې چې خلق مری دا خسره نیم او فهم خلق عزت تر کې دا سړی دین کار کوي نو. یعنی ستا جذبه دا زړه د اخلاص چې دې مخلوق ته خیر ملاو شي. پیغمبر هر یو چې دعوت ورکو هغه ځان ته جنډه لګول وایي سبه رنګ وچتو نه سره پاره کو چې دا مخلوق ته خیر خام لام شي د خیر خواهی جذبه نمبر 1. نمبر 2 دعوت په ورکه په نرمۍ او په خوش اسلوبۍ په نرمۍ او په خوش اسلوبۍ مرګریا تاسو سره کله کې ټایم وی د تاسو سره خبره کول غواړم نو چې کې نه سره ستاسو به څنګه دی کور کې خیر دی بچي په خیر کار وزګار ټیک روان دی الحمدلله او ټیک روان دی صحیح. یعنی دا سه اٹریکشن نرمۍ او خوش اسلوبۍ. نمبر 3 د اجرت مطالبه نه کو ټیوشن چې زبر در دین خبره کوم فوټو به اثره کې پیسې ورکې یا کم از کم ډوډۍ ورکونه کوي. سلورم په دعوت کې با ترتیب ساتي ایمان د هر سره مقدم دی. لومبه دعوت پر سور کې د ایمان بیا د مؤمن د پاره مرز د ټولو اهم دی نو دیم دعوت پر سور کې د مونز. نمبر 5 د دعوت د پاره او خپل مخلوق ته ځان رسې دروازې ته بيځي. نمبر 6 د دې د پاره بکلا د وخت د کور او د بچو د جدا کېدو قرباني ورکې. سبکه وخت قرباني ورکې د کور او د بچو د جدا کېدو قرباني ورکې چې وکې زبا سروي خزي بهر. نمبر 1 د یو مرکز د دعوت سره بزان وابسته ساتي ځکه ډیر خلک په دعوت ورکې چې دا غي په دعوت کې سیمیلریټي وي چې په یو انداز کې کنفیوژن پیدا نشي. زموږه جماعت په ټوله دنیا کې جګړه بس یو شان دعوت ورکې. صحیح تبلیغ جماعت والا خبره وتاو چې مختلف مختلف نه وي دي. صحیح ځکه مرکز کې وي ادروایز کنفیوژن پیدا کیږي. ها خپل جماعت سره غړي بل بل سوي تاسو بل بل سوي. صحیح د دې وجه خود خلک ایمان نه مضبوطي ځکه خلک ورای کس پسې ګرځي. ما خود بلا جمع ارواح جدا جدا مولا بکار دے ایک جدا ڈاکٹر یا انجینئر بکار دے ذکر دا خلق و مقصد دالے چھ ایمان جوڑ نشی. ایمان جوڑ نشی. اتم دا تعلیم زیاد تر طریقہ دا بزبانی بھی پا سی ڈی او پا کیسٹ دیر کار نکی دی سی ڈی گانو کیسٹ دا دیر کار نکی لگا تا چھ نمبر گری ویچ زباڑم چھ راشم دلتا فیس ٹو فیس. نمبر 2 نمبر اتم کنہم نہم د شیخ سره صحبت یعنی پاتې کېدل. ګوره په علم حدیث کې اتنټیسټی د پاره یو شرط دا دی چې فار هاو لانګ هی سټیډ وذ شیخ. مګر ته چې دا سړی دا شیخ سره پاتې لس کالا د پر شیخ سره پاتې سره لس کالا دا بل بلو عالم دی. هی از ا پایس گای بٹ هی سټیډ دیر اونلی فار 2 ایئرز سو دین وی گیو پریفرنس ٹو ون هو سټیډ فار 10 ایئرز. فیز صحبت دې ته موږ سوای فیض صحبت د صحبت فائدہ. او لسم د احکام او د مسائل تذکرہ. ومن احسن قولا اسوک دے زیاد خیستا نو متاست من استفهامی دے متضمن دے معنا دے نفلا نشتا نشتا زیاد خیستا ممن دا جانا دا غائل اللہ چی دعوت ورکی اللہ طرف تا وعمل صالحا عمل کی صالح نو نکتہ بیا ساتھی چی اللہ تعالی دا سے انہوں نے جو من احسن قولا ممن عمل صالحا و دعا الى اللہ دا انہوں نے بے بزان پا عمل صالح کی سرٹیفائیڈ کے نبیہ بدعوت سنو گئے نو دا انہوں نے دعا الى اللہ وعمل صالحا نو وعمل صالحا دیتا منگو حال گرامیٹیکلی من دیتا سوائی حال او حال دار چې دې عمل صالح کوي نو عمل صالح د دعوت لپاره شرط نه دی. متاسو ته چې عمل صالح دعوت لپاره شرط نه دی. د دعوت مؤثر کول لپاره عمل صالح ضروری دی چې عمل صالح سره دعوت شي مؤثر شي. وقال انني من المسلمين او دی وی چې یقینا زه د مسلمانانو څخه یم. نو اسما تاسو وی چې دی کې دعوت ال الله کې اذان شامل دی. عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا آیت اپلائی کا موازن دا چاہتا چی آزان کئی دا منظر پارا اغم من احسن دا آزان نا بہترین دعوت بلنشتا رکا آزان سر تخلق سترا بلی او منظر دا ایمان نباد اہم ترین عبادت دے اس چی دمرا اہم ترین عبادت تخلق را بلی دا رتون اہم ترین دعوت دے صحیح اندیو احمد آسنا ہوئی چیو سڑی آزانو کو د دې مسجد د پاره د اذان نه بعد داغه د پاره وطن او ټیم پاته تر چې مثبت کو د مکرو دي د سرور ور ایم په پنځ باندې ځکه دې په خپل دی یو شی دعوت ور کوي او بیا هغه شی په خپل نه کوي. وعمل صالحا چې کوم شی ته دعوت ور کوي هغه عمل په خپل کوي چې دعوت دې موثر شي. وقال انني من المسلمين او دې چې په دغه اذان کې دا سړی دا اقرار کوي چې زه مسلمان یم. دا سڑے اقرار کے جیسا مسلمان ہے دیو جب خود دیڑوں بید اللہ کی بریا ذکر کی اللہ اکبر اللہ اکبر دو خدای کی بریا خو بار سے مقدم دا آخو بیس دے آ بنیاد دے رائٹ آٹر دے اغزان ڈیکلیئر کئی جیسا مسلمان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ او ہی سرٹیفائیڈ مسلمان دے اس چکر پل زان ڈیکلیئر کر جیسا مسلمان ہے نور پسی بیا دعوت پر کئی حی علی الصلاہ منسترشا اس پیسے نہ پڑی دا مؤذن نور بسی وہ حی علی الفلاح کامیاب ہے تراشا کامیاب ہے تراشا او بھی آخر کہ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ڈٹ بھی بسم اللہ الحمدللہ. اس وسائل دا دفع دا منکر چھ منکرات با سنگ کنٹرول ہے. نمبر اول لمبے بدا آغا نارواو کہ ان کو تداشے واضح کے جدا شے ناروا دے ممکن نہ چاہیے بدینی پوئے. نمبر دویم بیا بورت پا حکمت بانے خبرو کی چے کل پدی پوئی بھی جدا شے ناروا دے نہ پا حکمت بورت خبرو کی چے رد عمل پیدا نشی. نمبر دریم دا دے منکر دا قباحت دا پارا بنسبتاً سخت الفاظ ادا کیے دا دور گندہ کار دے صحیح لگا قمار بازی دا دور گندہ کار دے لگا دا لیو پا وینا کی لاسوال صحیح دا اس دا سا الفاظ دے چیز آغت طبعی نفرت دے پیدا کیے لگا دا خنزیر پا وینا کی لاسوال صحیح لگا پیغمبر علیہ السلام دا سود خورای پا حوالہ باندے یو وقت کے دام ذکر کو چا ایس روحا آئین کی حر رجل امہ چا سود خوری دا سے گندا عمل دے لکا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لکا یو زوی چی خپل مور سر بد عملی ہوگی در اثر پارا چی گندگی دے سڑی زین کی رہشی واقعی دا گندہ کار دے. سلورم کدے وسوی نو پلاس با اغا منکر تغیر کی پلاس با اغا منکر تغیر یعنی اغا کم وسیلہ دا منکر چی دا اغا پلاسو تغیر کی. نمبر پینزم کدے وسوی ڈیپینڈ نو تعدید باور کی چھے کبیا میں ہو کہتے ہیں بیا موال ہو رہی کبیا میں ہو کہتے ہیں بیا موال ہو رہی. نمبر سپگم کدے وسوی نو یو سو ڈبا بو بسے ڈیپینڈ ونس اگین زمان وطن کی خود دبا سے ٹینیجر سے چھے پا غلط کار سو کوری پا سگرٹ سکولو یا پا چلم سکولو یا پا قمار کولو یا پا بل سب نو اسی یو مشر راشی یو سو پڑا کنے تک بسی ناغی یہ کورم حال نشی ویلی ذکر کور حال وای چې وای چې ذوالفقار کا کا مونږ وای صحیح نو پلار ذوالفقار ته پوسټ کې تا ولې وای پلار په عمر کې دی تاسو سره به توپ کړی صحیح تر په تنوري رقم او شرو غسل تم د شیخ خطبی اوس دې سره څه څه او بل استعانت بالحکومت ها ها اخری استعانت بالحکومت چې د حکومت نه امداد وغواړي چی دانا رواو زمان دا کنٹرول ندی دیر پارا حکومت قوت پکار دی صحیح شوا. ومن احسن قولا او نشت دا زیاد خیستا پا خبر کے پا الفاظ کے پا قول کے ممن دا جانا دعائل اللہ چه دعوت ورکی اللہ جانب تا و عمل صالحا او عمل کئی نیک وقالا دیوی اننی یقینن ز من المسلمین د مسلمانان سخین ولا تستوی الحسنت او نشی برابر دے نیکے ولا سیئا او نبدے اس دا خبر خو دا سنے چیر دے ذکر تم ضرورت نہیں سکر دا خو پا عقل ملمی چی نیکی او بدی خپل کے برابر ندا ندا کلمہ دا لائے تکرار کردی دا گورا ولا تستوی الحسنت ولا سیئا یو مانا خوی دا گا دا چی نیکی او بدی خپل کے برابر نہیں خدا د لا کلمه تکرار دا فائدہ کوي چې ولا تستوی الحسنه نیکه په خپل مس کې برابر نه دی او بدای په خپل مس کې برابر نه دی کې سټپس دي کې گریډز دي دا ټول چې په نیکو کې ځان له درجات دي او په بدو کې ځان له درجات دي او د اعلی درجه نیکی دعوت ال الله چې بل نیکی مقابله نشي کولی د اعلی درجه نیکی سره دعوت ال الله خدای طرف ته خلق را بل زکر نور نیکی آغا شخصی و ذاتی دی دعوت والا نیکی دا متعدی دا دعوت والا نیکی دا متعدی دا شخصی و ذاتی تمونس کے مادے سے فائدہ شتا تروزین سے مادے سے فائدہ شتا صحیح خوش دامات دعوت تمونس را کر مادے فائدہ شتا متعدی دا استاد ذات نا فائدہ بلچا تو رسینا مخلوق تو رسینا او د امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم د دې شناخت او پیژندګلی دا ده چې دای به د مخلوق د خیر سوچ کوي شخصی خیر نه د چا د نور مخلوق د خیر ولا تستوی الحسنۃ انشی برابر دې نیکای خپل کی ولا السیئۃ ان بدای ادفع باللتی تدفقا کنٹرول کا باللتی پاغتری کبانی یہ احسنو چاڑی را بہتر طریقہ دا ادفع باللتی یہ احسن بدی کا دفقے نو اللہ تعالیٰ ہوئی پاغتری کے دفقا چاڑی را بہترین طریقہ دا سخترین ہے نا دے ویلے چی ادفع باللتی ہی اشد بدی دفقا پاغتری کبانی چاڑی را سخت طریقہ دا نہ بلتی ہی احسن پا آغا طریقہ با دے چی اگر دیر خیشتا طریقہ منگو ہوئی چی نہ سی خوص وزی او نہ کباب نو سب ہو کی آغا مرگری تب ہوا ہے آغا مرگرو تب ہوا ہے چی دوستان تاس کو منصر سبق تا را روان شوئی زکر چاہی دی سبق پا دی وقت کی پس قیمار بازائی اختری یہ رکھ پا دی وقت کی تاس منصر سبق تا را روان شوئی نمون پتا زبان نے ہر سبق نہ بعد سے ریفریشمنٹ کرو سبق کو زبان یعنی فائنڈ آؤٹ بکے چھے دخل کو مزاج سے لے صحیح اوزا خلق دی بس کوئی وہ پہلے پہلے شے ہواری ورسا یہ دو کوکیز ہواری یہ کباب ہواری ورسا یہ پہلے چھے ہواری صحیح ناغی ودہ گمراہ دا میدان نمرا ہوا سے نیکہ میدان تھا صحیح اور نسی خوصوا دے دو او نا کباب زکر پس اخلے ریشن پیدا کی سب پیدا کی ریاکشن دے انسان میں زائد آئے چھ دے ریاکشن دے کی ڈیر سر نو دا تک خبر کے ہم نو دا چھ پس مائلنگ فیس بورت ہوگی یار برگری اپاس دا پایا تا بولا دا شے سڑی را جی گو ہمیں شے دے کلا کلا کلان کلان کلان کلان کوائن سر اور دے کلا کلا سڑی دا ہر سر اخلاس کی صحیح ٹھیک دا کرنا ہاں اوکے اللہ سر اگرس کی پہ ائرپورٹ کی پہ ائرپورٹ کی اوپر تم سڑی لگوٹا والے ہاں خلق دے ادھر را دے دل او سادر جو رے مون سکو سادر جو رے او مون سکو مجھے سلام ہو گردو نو بل کس ور دوی برن جو تشک مسلمان وینو آغا زائے کلاو زائے ونو خلق دے ادھر را دے دل نو خو آل دا بتلے مازل آغا زائے دنو کتلے وین آغا میں کتلے ہو خو اپا دے پایا کی میں کائیں نو چولے مجھے دے سوکتا ہو کرنکی ادفع باللتی دفوکا پاتر کبانی آسان چاڑیر بہتر طریقہ دا نو در طول نا بہترین طریقہ دا بدائی دفع کولو قرآن و سنت لیکن قرآن دا اللہ طریقہ دا اور سنت دا پیغمبر طریقہ دا قرآن دا چا طریقہ دا یعنی خبلا خبر ورطا مکہ واغا سڑی تا صحیح دا قرآن خبر ورطا وکا چی اللہ دا سوئی دا پیغمبر خبر ورطا وکا نو کم اس کا مسلمان دے صحیح اس دا خبنوئی چی قرآن نمانا یا ز پیغمبر نه معاذ الله ال ته به ایمان نشي کته ورته خبر د قران هم کې خدا ذکر ورته نه کې چې قران داس وای نو خو به د دې ځان په خپل مولا سره جوړي او دا ځان په لمه جوړو صحیح او کته ورته داس وای چې الله قران کې داس ویلي رسول پاک صلی الله علیه وسلم داس فرمایي نو الله دې دلته په دې تخت شعور کې هغه شی پروت دی هغه سړي باندې چوکای لګي چې اوس د دې په لکه به څه خبره کینه دې په لکه اوس څه خبره کینه ادفا بلته دفکا پاغه طریقه باندې او سنو چاغه د ټولو نه بهترین طریقه ده نو په دنیا کې اٹ موست بهترین شی سره قران او سنت اٹ موست بهترین شی دنیا کې سره قران له نه سبر شی بهتر کې دی فایز الذی نتیجتن عاکس بینک و بینو عداوه چستاو داغ پمیس کی دشمنی دا کانهو ولی حمیم دے بداسی شی لکا دلی دوست دے بداسی شی لکا قلبی دوست دے بستا داسی شی لکا قلبی دوست زکا تاور سر سختی نو کران تاور سر نو کران سختی نو کران خو اللہ تعالیٰ فرمائی اسی دا کار دکران وما یلقا ہاد دے طریقے تعلیم نشور کول الا الذین مگر آ جاتا صبرو چ جا صبر استقامت کرے دے وما یلقا ہا ار دے تعلیم نشور کول الا ذو حظ العظیم مگر دلوی سی مالک دا چ خدای لچ خدای چا لڈیر لوی بر خبر کڑی اللہ تعالی فرمائی چ دا کوالٹی صرف اغه کی چ اغا ہمیشہ د بدای د فکر د پر بهترین طریقہ اختیار ہے بدای د فکر د پر بهترین طریقہ اختیار ہے دا بدل کا ذو حظ العظیم مگر د لوی برخ مالک تا چې خدای چاله لوی برخ ور کړی نو هغه الله تعالی دا صلاحیت ور کی چې هغه د بدای د فکر نو په انتهای بهترین طریقہ باندې صحیح هغه د ابراهیم نه هم واقع وای ساتي چې اچ کارم بود اخر کر نمش وز گناہ سو یہ نماز آور دمش صحیح وَإِمَّا يَنْزَغَنْ لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْغٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنْ لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْغٌ اکو رسیگی تا تا دا شیطان طرفنا نزغن نصف دیتا ہوئی مطا بورا تا دیر سوئی چونگائی لگو ہے تا دور سوئی نکار لگو ہے انگو چونگائی لگو ہے صحیح وَإِمَّا يَنْزَغَنْ لَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اَكَوْ رَسِيگِ تَا تَدْ شَيْطَانِ طَرَفْ لَنُقَارَ یعنی اگر دی انسٹیگیٹ کی اگر اسے کی انسٹیگیٹ دی کی اگر دی انٹرک کی چه غصہ کی راش ہے چه غصہ کی راش ہے یہ دعوت میدان کی دعوت میدان کی غصہ کار نہ کری دعوت میدان کی غصہ کار نہ کری دعوت میدان کی وچے غصہ شوی بس دعوت والتا سٹاپ شوی اگر دعوت نہ بیڑا غرق کرا یا چې کوم ځای غوسه شوي بس بلنه والا خبر لړه ختم شو اوس خو به نیکسټ سټپ بل جنگ مخینه قدم برځي د جنگ کولو وي نو دعوت میدان کې د دې وجه زمونږ د جماعت والا ټول دنیا کې ګرځي خو چا سره ارګومنټس نه کوي که کوي صحیح یو ورته دا تاسو نو وي پرګړیا مو خو روانې یو بس بزرګان نه سوالې دي مونږ به غلط یو صحیح ان شاء الله مونږ کوشش کوو بزرګان نه وزن پوي ممکن دا ستاره خبر صحیح وي صحیح نه سړی وای چې زه دې چوکای نه کوم دې صحیح زای پرې نه بل خوا ټوپ کی صحیح ولنا عمر سے رحمت الله علیه ولنا عمر سے پارن پوری هغه باندې چا اعتراض وکړ وی دا سلوی خرزې چرته قران کې راغلي کې حدیث کې چې سلوی خرزې لګوي نو مولانا عمر سے رحمت الله علیه پزایل دې چې ورته په سرچې ورته وی مرګریه قران او حدیث کې باندې راغلي کې ستا په اعتراض نه خیر ته وکم سلوی خرزې لګوي جماعت تلو چوری سخت او مسجد کی دوی سر خاص گرمی دو انتظام بس ساده کمبل ور سره وی غی کی نو جماعت مرګره وکي ورانه وی زماجی سپلای چاوړي بوټان هغه چاوړي نو مولیا سره تو الله ورته کوم ځای بیا هغه ځای چې بهر به وستلی مولیا سره تو الله ورته تو ور شاو د سوکا نو هغه وی چې زما ودسته وینم بیا ای تاسو کا نو په دا سخت یخنۍ کې چې واورې ریږي او پایپ کې اوبه یا په کوزه کې اوبه پرتې په یخه یخنۍ کې هغه اودس وکړو راغې ویجې اودس مې تازه کړو وی شل رکاته نفل وکړه. دغه شل رکاته نفل کړو بیا را مولا الیاس رحمت الله علیه ته کېناسته ویجي برابر مې کړو یو استاد چت کا اوس دعا وکړه چې یا الله هغه زما بوټان که چا مسلمان وړلي نو هغه په دې باندې عذابې ما ځکه چې دا کوتاهي د هغه نه وه کوتاهي زما وه چې پرې سپلای بار پرې خودې که ما دا راوړې وی دلته مې خودې وې نو دې مسلمان ته به د ګناه کولو دا موقع نه وه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أكو لگی تا تا د شیطان طرفنا نزغ یو چونگے پا فاستغفر بالله پنا او غواړه پا الله باندې فورن و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دی عربو کې بلا ډېر کوتای دي ټول انسانانو کې دی کې یو شی ما خبر دلې چر دو کسانو جنگ شي دو کسانو جنگ شي او یره خبره ہوتی شي خبره تیزی کی ہو جے کر ورتا ہے احساس چھ اس نیکسٹ سٹیپ ڈارے چھ اوپر تہ بکریوان کلا سچ یو بل نو پڑو باسو نو یا خزر یو کس پک وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح او یا زیاد تر دا سے وی و صلی علی النبی اللہ وصلی علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید بس دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارے درود لے گل شری چے گوڑ دا چس و صلی علی النبی یا خو صلی علی النبی اللہ وصلی علی محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ده ختم انت فاستعذ بالله پناه واړه پاللا باندې انه يقينا الله هو السميع اومد اوريدل کې د هر شي دي العليم عالم نه پارشه باندې ومن آیات ابازين شانې د الله اللیلو شپدا والنهار وروزدا والشمس نورد والقمر سپوگمائی دا لا تسجدو لشمس نسجدی مکویس نورتا ولا للقمر او نسپوگمائی تا وسجدو للہ سجدی کوئی اللہ تا اللذی آغا اللہ خلقہن لا چه دوی پیدا کری دی کلتم ایاو تابدون که یقیناً تاسو خاص دا اللہ بندگی کوئی نو تاسو چه ننور نمتاثر یه او ده تا معبود وائی نو ده ده خالق تاوری نمتاثر کی گئی که ده قمر نمتاثر یه ده سپوجمائی نا نو ده سپوجمائی ده پیدا کون کی نولی نمتاثر کی گئی فائنس تک برو کدوی زان لویو گرن کدوی زان لویو گرن خدای تسجدی نکی خدای بندگی نکی فالذین آنو آ فرشتے عند ربکا چی پنیز در ربستا دی دے رائے کم یس کی دا امریکی جملہ بڑی رکھو لگی چی فائنس تک برو کدے کافران زان لوگ اگرانا خدای عبادت نشور رکے نحو کی عرص صحیح سپر والے لگی خدای دیتا محتاج دی فالذین عند ربکا پسا فرشتے جستا پروردگار خواگی دی یو سب بخون لہو اغی تسبیح وی اللہ دے پارا باللیلے دشپے والنہار دروازے 24/7 24 دے فرشتو دے عبادت وقت نشتا ندے اغی پر عبادت کی بریک شتا لکا سرنگی زمان استا پساغستو کی بریک نشتا دارنگی دے اغی پر عبادت کی بریک نشتا دا عبادت دا وی دے پارا دا سی فطری تقاضا دا لکا زمان دے پارا ساغستل چی فطری تقاضا دا کتو غواڑے ہم چی سا بنا خلا نیشہ کبھلے دا فطری دا ځان پمړې صحیح نو عبادت د فرشتو د پاره دا داسې دی لکه زمونږ د پاره سا اغوستل فالعبادت لهم کالتنفس لنا عبادت دوی د پاره امام شعبي وایي داسې دی لکه زمونږ د پاره سا اغوستل فالذین پسا فرشتې عند ربک چې په نیز د رب ستا دی یسبحون له تسبیح وی اللہ لا باللیل دش پہ والنہار دروزے وهم لا یسعمونا او غی ستڑی کی نا سائما اصل کی دا سائما مانا دارا چی طبیعت درنش یو کار کون رسو شی طبیعت درنش دیتا سائما وی وهم لا دلی طبیعت ندرنی گی دا عبادت نا ذکر اس مونگا 24/7 کروانیو کناسیو کخوراکو کسکاکو کارکو کدوو کودیو کویخیو سراغنو کناخنو وای صاف نو چیرې په دې ټوله دنیا کې په تاریخ انسانی کې یو سړی دا شکایت کړی دی چې ارټو راز په حساب واستې په میمستلی شو یا مې ستانه لاس کړی شو یا مې طبیعت باندې بوج راغی که نه اخلي نو طبیعت باندې مې بوج راځي صحیح نو عبادت دوی د پاره داسې دی چې روزي طبیعت پہ نه درنیږي بلکې طبیعت پہ خوشحالي طبیعت پہ لکه ساج سړی واخلي نو طبیعت پہ خوشحالي کا خفقی پہ خوشاله کیږي سادی خپل کتاب شروع کړی دی جملې نه تاسو یې کړی دی تاسو سره مت دواړو ویلې مو دی ګلستان مو ویلې تاسو او د اکتوبر جو دی سال جنازه نه کی نو سادی ګلستان خپل شروع کړی دی هغه وایي هر نفسې کې درو مې ربد مومن د حیات اس و چون بیرو مې آیت مفرح ذات است هغه وایي هر څه چې بدن ته دن نزی د ژوند یو لمحه بل سی واشه چې بهر راوځي طبیعت ور سره خوشاله شي ځکه زهریلا شو اوس بهر راوتل ولا پکار دی کال ته اظهار شو کاربن ډای اکسایډ دې بیړه دې هر کې مړای دی تا خو بڑا اکسیجن خو چې څنګه لاړو په دې رګونو کې وګرځې ده نو څه دې جوړ شو کاربن ډای اکسایډ خو زهریلا ګیس دی صحیح نو زهریلا مواد د بدن راوځي طبیعت خوشاله شي صحیح نه کوئی فردر هر نفسې دو شکر لازم آیا په هر انسان باندې صرف په یو سا اغستو یستو باندې دو شکر لازم دی یو دنا نه استو یو دنا وستو صحیح او ایزګ الله وی چې اعملوا علی داوود شکرا وقلیل من عبادی الشکور او دا داوود اولاد د خدای شکریا ادا کوي په هر نعمت باندې خو الله تعالی زما باندې ګانو کې ډیر لږ خلک دي چې ما شکریا ادا کوي صحیح نو که تر د ساګانو شکریا ما شروع کړل د باب خیر بل کار برکو خو بس تر د سا او ستو شکر ادا شکر دې چې دند نه شکر دې چې بار را شکر دې چې بیا نه شکر دې چې بار جا ما به خطر دې بزنس بزنس خدا نو آسانه طریقې دا ده چې دا الله د احکام په عملي مکو بس دا یو کانټینیوس شکریا د شکریا دا کې قانون نه په عملي فرایض واجبات او سنت په خپل پر ځای راوړي بس کانټینیوس عمل در شکریا او روان دي اعملوا على داوود شکرا وقليل من عبادي الشکور صحیح ومن آیات اباز د نشانو دا الله نه دا دي انک چې یقینت چې یقینت ترل ارضا اِلَّكَا يَقِيلَنْتُ تَرَ الْأَرْضَ وِنِزْمَكَا حَامِدَةً اوچھا حامدہ مانا اوچھا فَإِذَا عَوَتَ وَمِنْ آيَاتِ اَلَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً خاشعہ مانا اوچھا تو خشوع مانا خواصل کی عاجزی دا یعنی دا ہم عاجز دا دس شیل دا جوان ورکول لکھ پلا پاکی جوان نیش دا وچھ ازمہ کی جوان نی نپاکی پاک پلا جوان دی نپاکی جوان دے شیو سی صحیح چھ ازمہ کا وچھا شی خوشک سالی راشی چینجیم بیانی پازما کی صحیح مرغان پازما کی بیانی پاتی کی یا بندہ رڈر رڈ کی مرغان سکتے وَمِنْ آیَاتِ اَلَّكَ تَرَ الْأَرْضَ چِتَوِنِ ازْمَكَ خَاشِعَةً وَچَا فَإِذَا أَنزَلْنَا چِكَلَ نَازِلْ كُرُنْگَ دے بَانِ اُبُو اِتَزَّتْ دَا حَرَكَتْ اُخْوَزِ اِتَزَّتْ دَا اُخْوَزِ نو خوزی دلی دائی چی دا رو پڑ سی چی باران پیوشی سو کی وربت را اوچت شي ربت مانا را اوچت دل پر سي دل ان الذي يقين الاغا الله احياها چې ژوند دې کړی د اسما کال محي الموتا يقين دې ژوند دې کول کې د مړو دې انه على كل شيء قدير يقين دا الله په هر شي باندې قدرت لرول کې دې نو الله تعالی دا یو روزمره مثال ورک انسانانو منکرانو لا چې تاسو د مړو د ژوند نه انکاری چې مرګ نه بعد ژوند به څنګه راځي الله تعالی فرمایي دا خو روزانه تاسو معمول له مشاهده کوي په مړز مکه چې باران اورمې ته څنګه ژوند ورک څنګه ژوند پیدا شي ان الذي احياها لمحي الموتى الا الذي لا يقين الاكسان يلحدون في اياتنا يقين الاكسان يلحدون في اياتنا چې وی کجروی کوي الحاد معنا کجروی کاغذ لر کوي کجروی څه ده وای کوشتن ان الذين يقيننا كسان الحدونا چې غي کاغذ لر کوي فی آیاتنا پایتون زمون کې سو د خدای په احکامو کې شبهات پیدا کوي شکوک پیدا کوي په دین کې بحث کوي د جهالت او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان هذا الدين ياخذه من كل خلف عدوله ده دین ده الله هر جنریشن کی هر جنریشن کی جسٹ انٹیگریٹڈ مین یعنی عالمان مستحکم، عالمان مستحکم، مستحکم علما په هر جنریشن کې اغیب دا دین زده کوي. د دې فضل ته پاره الله تعالی مش څه پیدا کوي؟ مستحکم علما. او غیب څو کار کوي؟ درې. ينفون عنه تحریف الغالین، د انتها پسند تحریف هغه به د دې دین نه نفي کوي، ځکه انتها پسندان هغه انتها پسندی تصور ورکوي د دین په حواله باندې اکسٹریمزم. ينفون عنه تحریف الغالین، غلو وي د حد نه ورتېر وتل، غلو څه وي؟ د حد نه ورتېر وتل اکسٹریمزم. ينفون عنه تحریف الغالین. نمبر دویم و انتحال المبتلین، د باطل پرستو پک اینڈ چوز هغه به نفی کوي. بعضې خلک دعویدار به د مسلمانای دعویدار بسی د مسلمان د دین په حواله به تا سره داسې خبره کوي چې کافر هم داسې نشي کولی. صحیح، د خدای په خبره به اعتراض کوي، د پیغمبر په خبره به اعتراض کوي، دا قرآن کې داسې ویلي دي. صحیح، حالانکه یو سړی چې دا خبره وکړي ایمان ورسره ختم شي. صحیح، دې ته څه وایي؟ مبتل. څه شی مبتل؟ مبتل معنی یو کس چې کوشش دا کوي چې دا حصه د دین باطل کړي، د حصه د دین څه کړي؟ باطل کړي. و انتحال المبتلین، او نمبر دریم و تاویل الجاهلین، د جاهلانو تشریحات به نفي کوي دینا. نو پته ولګېده چې درې قسمه خلک دا دین دپاره خطرناک دي. نمبر اول انتها پسند، هغه تحریف کوي. نمبر دویم مبتلین، هغه دین کې شبهات پیدا کوي. نمبر دریم جاهلان، هغه غلط تشریحات کوي. نو زه خو درې خطرناک خلق پیغمبر علیہ السلام ذکر کړ نمبر اول، او په بل جانب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د یو خدا ترس عالم د هغه شناخت خود چې دغه کار بسی، دغه مسئولیت بسی، اب څه کار کوي؟ دغه درې باطل فرقې د دوی مقابلې ته ولاړي. صحیح، د انتها پسند تحریف دغه مقابله به کوي، د مبتلانو ابطال دغه مقابله به کوي، د جاهلانو تاویل دغه مقابله به کوي. صحیح، ان الذين يقيننا كسان الحدون في اياتنا جاوي الحاد گئے في اياتنا باياتن زم کے کجروی کئی لا يخفون علينا، دانش پٹے دے پمون باندے تا پمون خفی نشی پاتے کی دے. اف من يلقى في النار ايا اسو چه دے بغور زور شی پغور کی خیرون دے بہتر دے، امن یاسو یا دیج راضی با آمن المحفوظ یوم القیامت پر وزد قیامت بانے، اعملو ما شیتو عمل کوئی سنگ چستا سو خخی. نن اللہ تعالیٰ وی تاستا اختیار در کرے جسم خوادن کوئی نو خور پسی اللہ وار دیں گوڑ کر چین لہو بی ما تعملون بصیر، یقیناً دا اللہ پاغ عمل جتا سوئے کوئے بصیرون، واج کو ان کے دے واج فیدا ان لہو ما تعملون بصیر استاسو عمل اغوینی. ان اللذین یقیناً آکسان کفرو بذکر، چین کار کڑے دے بذکر دا قرآن، ذکر مانا قرآن، ذکر مانا دین، لما جاؤں چکل راغ دویتا، و ان لہو ایقیلن دا قرآن لکتاب کتاب دے عزیز، مائٹ لری قوت لری، مائٹ لری قوت لری، مائٹ او قوت لری چی خپلا کما خبر کئی سوکی رت کول نشی، دا قرآن خبر سوکی رت کول نشی. پینزل سوکا لو شو دشمنان دا قرآن لگ دی دنیا کی، لگ دی که دیر دی بلا دیر دی چا پکی دی یو کاما بدنون راو سے شدر روز پوری. صحیح، اللہ تعالیٰ ورد کتاب عزیز دنی وجہ بیلے دی چی و انہو لکتاب عزیز، ایقینا دا کتاب دے دیر قوی کتاب دے، دا کتاب دے دیر قوی کتاب، عزیز دا سے قوت والا تا ہوئی چی دے غالب بھی چر مغلوب کی گنا، دے غالب بھی چر مغلوب کی گنا. لا یا دیل باطلو نشرات دے دا تباطل من بینی دے دا مخنا، ولا من خلف او ندشانا، باطل پہ بے ہس طرف نہ غالب نشرات دے نہ ولا مخ رات دے شی نہ پہ نشانہ گزار کولے شی. لا یا دیل باطلو من بینی دے ولا من خلف تنزيل من الحكيم الحميد دا نازل شوه ده د جانب د الله نه چې حکمت والا ده حميد او د ستایش او تعریف لایق ده حميد معنا دا ذات چې د تعریف مستحق ده اوس پیغمبر علیه السلام تعالی تسلی ورکړي پیغمبر علیه السلام د قران قوت خو پخپلا یعنی دین خو انکار نشته خدا خو ډیر دلی ونی ځم دي ما ته ډیر عجیب خبره کوي ما الله تعالی ور تسلی ورکړه دا څه نوې خبره نه دا خو تاریخ انساني دی پیغمبرانو ته دغه خبرې شوې دا څه کوي ما یو قالو لگا نشی ویل تا تا الا ما مگر آ خبره قد قیلا چی یقینا ویل شو لرسول پیغمبرانو ته من قبل کا مخکده تا نه نو سی ویلی ورته لیونه سی ویلی ورته فابریکیټر ته ځانه جوړه سی ویلی ورته دماغ دې خراب شوی دی آسیب زده پیریان در باندې راغلی دی دروغجنې جادوګرې پیغمبر نه نه الله تعالی وایي دا تا ته وایي دا ټول پیغمبرانو ته ویلي ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل نشی ویل تا تا مگر ام آ خبره چې یقینا ویل شوی پیغمبرانو ته مخکې ستانه ان ربک یقینا رب تعالی ذو مغفرت د بخنه خاوند و ذو عقاب العلیم د دردناک عذاب مالک دی د بخنه خاوند چې څوک تا اومنی د دردناک عذاب مالک دی چې څوک تا نه اومنی ولو جعلنا اگر چرې ګرځولې موږ دا قران قران اعجمی القران په عجمی جبه کې نه د عربین علاوه ټول جبه د سویل شي عجمی ولو جعلنا وكجري من كرزول ودا قران قران اعجمي لقالوا ندويب ان ذيب اعتراض کړو ویل بهو لولا فصلت اياتو چې ولت بيان شوی نه دي اياتون له دي په عربي فصيحه کې کدا مون په عجمي جبه کې را لګلې و نو عربو بس اعتراض کړو لولا فصلت اياته ولې دي اياتون په فصيحه عربي کې نه راغلي اعجمي آیا کتاب عجمی و عربی پیغمبر عربی دے حالتا با دوی اعتراض کو چی اعجمی و عربی عجیب خبر دے پیغمبر عربی دے کتاب سکے دے عجمائی کے دے نا اللہ تعالیٰ وی چی چلو پیغمبر عربی دے کتاب عربی دے اس پیس اعتراض کو وی قل تورت ہوا یا ہوا للذین دا کتاب دا چار پارا چی مان راوڑ دے ہدن کامل دایت دے وشفاء اشفاء دا والذین آکسان لا یؤمنون چی ایمان راڑے فی آذان وقرن پوکن دوی کے دردوال دے دوی اورینا وہو علیہم غمل ادا قرآن پا دوی بانے غمل دنا بینا کی دو باعث دے دو گمراہی باعث دے یعنی قرآن خو فی الحقیقت راغلی سره پاره ده هدایت ده پاره خو نه منونکي لکه د منونکي چې ورسره هدایت زیاتیږي درجه په درجه د نه منونکي ورسره کفر زیاتیږي درجه په درجه خبره ده کرا ځکه چې یو آیت دی وای هغه وینې منم نو کفر دور ده چې بل آیت دی وینې منم نو کفر دومره شو نو چې بل آیت دی وای هغه وینې منم کفر دور شو الله تعالی فرمایي څنګه قرآن زیاتیږي په نازله کې د دې کفر زیاتیږي صحیح باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست زرم دولی کو یاد دیتا تیم لی کس سفلا خانا باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست تبعش خلاف نیست در باغ لال رویت در شور بونخس در باغ لال رویت و در شور بوم خس فارسی شاعر وای چې د باران اوبو ته وګوره د دې اوبو په لطافت کې د دې په طبعي لطافت کې سفر خو نشته خو هغه اوبه دي چې په زرخیز ځمکه باندې اوریږي ګلې لارا زرغون کی صحیح اجه په خور ځمکه باندې اوریږي نو هلته کې افزور زرغون کی اوس دا نقصان د دې باران د اوبو رکه ځمکه دي انا الله تعالی فرمایي چې دغه قران دی چې ابو بکر باندې یو قطره نازلیږي هلته د ایمان ګلونه اگر پا پسر لیا پا باہر رازی او چی یو یو آیت یا بجال تاورے علتا دا کفر اغزی جاتی گی دا آگا جڑکی دا شیر بیر خوش شیر باہران کے در لطافت تبعش خلاف نیست بلکې د عربي او شاعر ډیر عجیب خبره کړې چې ار الاحسان عند القر دينا وعند القن منقصه وزما كقطر صار في الاصداف درا وفي شق الافاق صار سما. هغه وایي احسان چې د اصل سړي سره وکړه, احسان چې چا سره وکړه, هغه ځان باندې دا پور ګڼي, دا احسان ځان باندې سړي عمر د پاره دا ځان باندې قرض ګڼي چې دې سړي ما سره یو وخت کې احسان کړی دی. هغه نه یې ار الاحسان عند الحر دينا وعند القن منقصه وزما, چې رزيل سړي سره احسان وکړه هغه بیا ځل فکر کړ ګسمک چپمک ختامست صحیح. اوس احسان خو احسان دې سره دم کړه دې سره خو دې ظرف د اصل ظرف دی, هغه په ځان پور غړي هغه ګند ظرف دی, هغه وي چپمک. او مثال ورک وی کا قطر صار فی الاصناف درا وفي شق الافاق صار سما. دب سرلی د باران تاس سرلی وای بهار تاس وای ها, دب سرلی د باران قطره ده چې په صدف کې پریوزی مرغله دې پریوزی صحیح, او چې د کوبرا په حلق کې پریوزی زهر دی اوس د کوبرا ورته خلواته کړی او ما قطره ده دب سرلی باران زهر دا غینه دی سوبر خو به ترې کمال کړی چې یو قطره ده ها خو د صدف زر تلړه سدي جوړ شو مرغله صحیح, او هغه قطره ده د افاق لیدلړه څه چې جوړ شو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام.